नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। उद्यस्य प्रेरणया प्रवर्तकोऽहं बलात्कोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कुरुतु मन्द मतेर्दयांद्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, ये पृष्ठ है मेरे में 547। हाँ 547। हाँ यही, हाँ यही है 547। इसमें वो जीव गोस्वामी जी का वो चल रहा था, टीका चल रही थी, और उसमें ये विचार चल रहा था कि स्थिति में श्री कृष्ण सर्वदा ब्रजवासियों के साथ में रहते हैं, ये प्रसंग चल रहा है। माने जितने भी राग रस हैं, माने दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, इन चारों रसों में चार स्थिति हैं। एक स्थिति तो अयोग की है, जब योग होता है तो योग की स्थिति में चार स्थितियां हैं। सबसे पहले अप्राप्ति या अयोग की स्थिति, फिर दूसरी सिद्धि की स्थिति, माने संयोग हो रहा है, फिर तीसरे में तुष्टि की स्थिति, ब्रजवासी परम परम आनंदित हो रहे हैं, और चौथे में फिर स्थिति की स्थिति। तो ये जो हैं, ये चार स्थितियां हैं, अप्राप्ति, सिद्धि, तुष्टि और स्थिति। और गति की सर्वदा सर्वदा पूर्णता स्थिति में ही है। तो अंत में नित्य विहार करते हुए ही श्री कृष्ण विराजमान हैं। ये जो स्थिति की स्थिति है, वही सर्वश्रेष्ठ परम उपास्य आधारभूत स्थिति है। इस स्थिति को आधारभूत स्थिति कहेंगे, और वो आधारभूत स्थिति श्री ब्रज में सदा विराजमान है। श्री श्याम सुंदर ब्रजवासीगण अप्रकट अवतार काल में भी दो तरह की लीलाओं को का दर्शन करते हैं। एक लीला तो है प्रकट में, जहाँ पर गमनागमन है, कृष्ण जा रहे हैं, आ रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, द्वार मथुरा जा रहे हैं, मथुरा से द्वारका जा रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रज में विरह हो गया। 12 वर्ष के बाद में, 11.5 वर्ष के बाद में ब्रजवासियों को विरह हो गया। परंतु उस विरह की स्थिति में, माने 12 वर्ष के बाद में, 11.5 वर्ष के बाद में से लेकर के और 72 वर्ष तक जो ब्रजलीला रही, उस पूरी इस समय ब्रजवासियों को दो स्थितियों की प्राप्ति है। प्रकट में तो उनको विरह है, और अप्रकट में वे कहीं ना कहीं ध्यान करते हैं, तो अप्रकट लीला भी कभी कभी उनकी आंखों के सामने आ जाती है, कोई याद दिलाता है, अप्रकट लीला में पहुंचते हैं और वहां पर वे देख करके परम परम आनंदित हो जाते हैं। वे उसको देख करके परम परम सुखी आनंदित होकर के विराजमान हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। तो दोनों स्थिति हैं। जो अप्रकट लीला है, माने अप्रकट का मतलब है कि आम आदमी जिसको नहीं देख सके, बस उसका नाम अप्रकट, माने प्रपंच गोचर नहीं है जो लीला, ऐसी लीला को हम अप्रकट लीला कहेंगे। वो अप्रकट लीला दो प्रकार की है, एक है उस गोलोक में हो रही है और दूसरी जो इस गोकुल में विद्यमान है, जहां हम बैठे हैं इस गोकुल में विद्यमान है, परंतु दिख नहीं रही है। यहाँ के लोगों को कुछ को दिख रही है, कुछ को नहीं दिख रही है। तो अप्रकट लीला दो प्रकार की, अध ऊर्ध तया भेद, माने एक ऊपर हो रही है और एक यहाँ पर भी मृत्यु हो रही है। यहाँ की लीला मूल आधारभूत है और इसका ही वैभव वो ऐश्वर्यमयी गोलोक की लीला है। तो श्री कृष्ण को कभी कभी लीला में कृष्ण दिखाते हैं। अब उस गोलोक का जो दर्शन है, वो उस गोलोक का दर्शन दो प्रकार से होता है। कभी तो लीला में सब ब्रजवासियों को लेकर के गोलोक जाएंगे और वो एक लीला का भाग है, वो भी एक प्रकार की श्री कृष्ण की वो पास्ट टाइम है, श्री कृष्ण का एक वहाँ पर भी कृष्ण जा रहे हैं, उस लीला का को दिखा रहे हैं। तो एक लीला तो वो हो गई जो वहाँ पर ब्रजवासियों को एक दिन के लिए उन्होंने दिखाई, एक किसी एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को उस लीला का दर्शन कराया। तो एक लीला तो वो है। एक लीला ये है कि विरह में कहीं भी विद्यमान है और विरह में उस लीला का स्फुरण कभी लीला शक्ति करा देती हैं, योग माया कभी एक पर्दा सा उठा देती है और एक ग्लिम्स आती है कि उस लीला में हम निरंतर निरंतर विहार कर रही हैं और ब्रजवासियों को विरह नहीं होता है। तो ये दोनों तरह की लीलाएं हैं। तो अप्रकट लीला अवतार काल में भी विद्यमान थी, अवतार काल जब नहीं है इस समय तो विद्यमान है ही है, तो अवतार काल में भी तो वो लीला निरंतर चलती है। अप्रकट लीला भौम वृंदावन की भी अप्रकट लीला नित्य नित्य चलती है, अवतार काल में भी थी, अवतार काल जब नहीं है उस समय आजकल भी हो रही है, अभी भी हो रही है। और जो दिव्य गोलोक है वो दिव्य गोलोक भी नित्य है। कभी कभी श्री कृष्ण यहाँ के लोगों को भी अवतार काल में उस गोलोक का दर्शन कराते हैं। तो ये एक तरह से कादाचित की लीला हो गई, कभी कभी पहनने वाली जो लीला है, होने वाली जो लीला है वो हो गई, हमेशा होने वाली नहीं है, कभी कभी ऐसा श्री कृष्ण दिखा देते हैं। क्या कहेंगे, कैजुअल, कैजुअली कहेंगे ना उसको, और क्या कहेंगे, ऐसे कभी कभी दिखा दिया, हमेशा नहीं है। तो एक दिन के लिए हाँ ओकेजनल समझ लीजिए, ओकेजनल समझ लीजिए, तो ओकेजनल है वो लीला, कभी कभी दिखाया कभी नहीं दिखाया। और ओकेजनल भी ऐसा नहीं है कि रेगुलरली दिखाएंगे दिखाएंगे उसे, किसी कल्प में दिखाया कभी नहीं भी दिखाया, ऐसा भी है। तो उसी लीला का यहाँ स्थिति का वर्णन करते हुए कि श्री कृष्ण सदा सदा ब्रज में विराजमान हैं, इसके लिए श्रीमद् भागवत का वो गोलोक दर्शन प्रसंग श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। जैसे आपने बोला अभी भी यहाँ अप्रकट लीला चल रही है, लेकिन ऐसा बोलते कि जीवात्मा जब कृष्ण भावना में होके शरीर छोड़ता है तो वो उस जगह जाता है जहाँ लीला चल रही है, मतलब ऐसा बोलते ना, उस ब्रह्मांड में जाता है जहाँ पे राधा कृष्ण की लीला भी चल रही है, तो प्रकट लीला में जाता है या अप्रकट लीला में जाता है? प्रकट लीला में जाएगा, सूचना प्रकट लीला में जाएगा। तो वो तीसरी स्थिति है, माने तीन तीन हमारी सिद्धियां हैं। एक सिद्धि है उत्क्रांत सिद्धि, दूसरी है भाव सिद्धि, तीसरी है स्वरूप सिद्धि। तो आप जो बात कर रहे हैं वो स्वरूप सिद्धि की बात कर रहे हैं। तीसरा उत्क्रांत सिद्धि में यथावस्थित जो हमारा व्यवहार है, रामदास कृष्णदास ये संसार का जो व्यवहार है, इस व्यवहार की समाप्ति होना, इस शरीर का गिरना, ये होगी उत्क्रांत सिद्धि। उत्क्रांत सिद्धि के बाद में हमने जिस रूप का ध्यान किया है सदा अंतश्चिंतित देह में, और श्री गुरुदेव ने जो हमें मंजरी स्वरूप दिया या जो भी स्वरूप दिया या नहीं भी दिया, तो अपने आप जो स्फुरित हो रहा है नाम के साथ ही साथ वो स्फुरित हो रहा है, वो कहीं स्वरूप तो प्राप्त हो ही गया है। तो जो स्वरूप हमारे भीतर है और जिस भीतर स्वरूप में से हम ध्यान करते हुए विराजमान हैं, वो स्वरूप को, उस विरह को शांत करने के लिए एक बार ठाकुर हमको वैकुंठ में मिला देंगे, माने योगपीठ में यहाँ पर भी मिला देंगे, इसी वृंदावन में कहीं प्रवेश करा देंगे, अप्रकट वृंदावन में। और अप्रकट वृंदावन में प्रवेश करा करके एक बार हम वहाँ पर सेवा करते हुए विराजमान होंगे। श्री रूप मंजरी जी के अनुगत दे दिया गया हमको कि उनकी अनुगत होकर के तुम सेवा करो। जैसे नरोत्तम ठाकुर महाशय जब पहुँचे तो उनसे पूछ रही हैं, राधा रानी पूछ रही हैं मध्यान्ह योगपीठ में कि ये कौन को ले आई, और उस समय रूपमन जी कह रही हैं कि ये जो जो हैं उनको उनकी ये मंजुलाली जी की अनुगत मंजूरी है। बोले बहुत अच्छी बात है, इसको अपने पास में रख। तो अभी उसको उसका कृष्ण के साथ में, श्री राधिका के साथ में, स्वामी जी के साथ में कोई परिवार का जो संबंध है, गांव का संबंध है, वो निश्चित नहीं हुआ है। वो एक तरह से एक विदेशी है और वो एक बार वहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, वहाँ की तरह से व्यवहार कर रहा है, परंतु है वो एलाइन, अभी उसका कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, माने उसको संबंध स्थापित कराना है, तो संबंध तब श्री कहीं जहाँ भी लीला हो रही होगी, प्रकट लीला। अब प्रकट लीला यहाँ पर तो हो गई, इस कल्प में तो होगी नहीं यहाँ पर लीला, तो यहाँ पर जो व्यक्ति सिद्ध हुए हैं उनको कैसे स्वरूप की प्राप्ति होगी, ये समस्या है ना। तो उनको जहाँ भी ब्रह्मांड में श्री प्रकट लीला हो रही होगी, वहाँ प्रकट लीला में एक बार उनको गोपी गर्भ में जन्म प्राप्त करा दिया जाएगा। परंतु उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो देहबंधन है, देहबंधन तो उनका पहले यहीं छूट गया है। वो लीला प्रकरण में उनका जन्म योग माया कराएंगी, तो लीला प्रकरण में जन्म की वो भी एक लीला ही है, जन्म की लीला की भी लीला ही है, जन्म भी एक तरह की लीला ही हुआ, तो लीला में उनको एक जन्म प्रदान करा देंगे। परंतु उससे उनका व्यवहार का ये संबंध पता लग जाएगा कि ये अमुक गोपी की ननद की जेठानी की बहन है माने कोई न कोई जो व्यवहार का जो संबंध है, वो व्यवहार का संबंध वहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो उस संबंध को सिद्ध कराने के लिए श्री लीला शक्ति वहाँ पर जन्म प्रदान करती है, परंतु उसको जन्मबंधन नहीं मानना चाहिए। जन्मबंधन तो पहले ही छूट गया, यहीं छूट गया, उत्क्रांत सिद्धि के साथ में ये जो जन्म है, ये जन्म अंतिम जन्म, इसके बाद में जन्म नहीं होना चाहिए। तो जो जन्मबंधन है कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला जो जन्मबंधन है, वो तो यहीं छूट जाए। और फिर एक बार भाव की प्राप्ति हो गई, और भाव में भी संबंध को स्थापित करने के लिए कहीं लीला परकर के बीच में जन्म हो जाएगा, तब वो एक एलाइन नहीं रहेगा, वो एलियन नहीं रहेगा कहीं, वो एलाइन नहीं रहेगा, वो कहीं बाहर से, वो मान उस परकर का एक अंग बन जाएगा, परकर का अंग बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। तो नाम रूप, देखो नाम इस समय भी गुरुदेव दे देते हैं, रूप का भी ध्यान कर सकता है साधक कि भाई मेरा अमुक रूप है, अमुक रंग है, अमुक वर्ण की मैं दासी हूँ, छोटी बालिका हूँ। बै का भी उसको पता लग जाएगा, वेश का भी वो कल्पन का उसकी एक वेश भी उसको प्राप्त हो गया। संबंध नहीं है अभी, संबंध की सिद्धि नहीं है, संबंध बहुत कठिन बात है, संबंध अभी नहीं है। अभी एकदम यूथ की प्राप्ति नहीं है, अभी सामान्यतः उसको रखा जा रहा है श्री अनंग मंजरी जी के यूथ में, और अष्ट सखी जो है उन अष्ट सखियों के यूथ में, किसी एक यूथ में ठीक है, उसका संबंध कहीं है कि अपने विशाखा जी के संबंध यूथ में या हरिप्रिया जी के यूथ में, रंगदेव जी, हाँ गुरु मंत्र गुरु जिस यूथेश्वरी के साथ में है उसके साथ में उसका संबंध है, तो वो संबंध भी हो गया। भले अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है, एक बार तो उसको कहीं भेजा गया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ट्रेनिंग में, एक समझ लो जैसे ट्रेनिंग में उसको भेजा गया है कहीं श्री अनंग मंजरी जी के पास में, और अनंग मंजरी बड़ी कृपालु हैं, वे सबके ऊपर कृपा करेंगे। तो नाम रूप वयोवेश संबंध नहीं, यूथ अभी पूरा पक्का नहीं है, आधा पक्का यूथ है, यूथ है उच्चो आज्ञा, उसे विशेष रूप से इनकी आज्ञा में रहना है। तो आज्ञा में अभी तो वो गुरु मंजरी जी की रहेगा, उसके जो अभी जो दीक्षा गुरु हैं उन दीक्षा गुरु के अनुगत में रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दीक्षा गुरु तो रह गए गुड़ और चेला हो गया शक्कर। तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई जो आज्ञा है वो रूपंजनी तो वहाँ पर है ना, माने गुरु जी की अभी मुक्ति नहीं हुई और चेला की मुक्ति हो गई, संभव है। हाँ तो परंपरा तो परात्पर जो गुरु है परात्पर गुरु मिल जाएंगे वहाँ पर, परात्पर गुरु तो होंगे। कोई भी नहीं मिला तो अनंग मंजरी तो मिल ही जाएंगी। हाँ स्मरण प्राणी स्मरण भी करना पड़ेगा उसको, सिद्ध प्राणी में स्मरण भी करेगा गुरु परम गुरु का उनकी उनके मंजरी स्वरूप का। तो आज्ञा सेवा पराग तो आज्ञा, ये आज्ञा की बात हो गई। तो आज्ञा इस समय इमीडिएट बॉस जो हैं वो उसके गुरु जी हैं। आज्ञा और सेवा, उसको जो सेवा कहीं श्री राधा रानी देना चाहती हैं उस सेवा में उसकी विशेष रूप से रुचि रहेगी। अब श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की दूध औटाने में सेवा में रुचि है, दूध औटाने की सेवा करें। किसी की केवल प्रिया जी की जो ओढ़नी है वो पीछे से पकड़ कर चलने की, वाह ये भी सेवा है। कहीं सोनी देने की सेवा है। कम से कम 60 सेवाओं का वर्णन किया बिलाप कुसुमांजलि में कि क्या मुझे ये सेवा मिलेगी, क्या मुझे ये सेवा मिलेगी, क्या मैं ऐसे आपको स्नान कराऊंगी, क्या मैं ऐसे आपके केशों को पोंछूंगी, क्या मैं ऐसे चरणों में अलता लगाऊंगी, क्या मैं ऐसे चरण दबाऊंगी, क्या मैं ऐसे पत्र लेकर के पत्र वाहिनी बनकर के विराजमान होंगी श्याम सुंदर के पास में, क्या मैं रास में आपको अभिसार कराऊंगी, क्या पंखा करूंगी, क्या आपके बाजूबंद बांधने की जो सेवा है उसको या नूपुर बांधने की जो सेवा है उसको करूंगी। तो कम से कम 60 सेवाएं वहां पर दी। तो उनका पाठ करने से माने वो ये सेवा की कहीं अभिलाषा उत्पन्न होगी। तो आज्ञा सेवा। अब पराकाष्ठा एक अद्भुत बात है। पराकाष्ठा का मतलब है सेवा करते हुए कभी श्री किशोरी जी की कोई कृपा की परम अनुभूति। जैसे श्री दास मंजरी जी को, दास गोस्वामी जी को कहीं सेवा की पराग अनुभूति हो रही है कि श्री प्रिया जी प्रातःकाल के समय अपनी उनकी पुष्प की जो कोंधनी है वो शैया जी के ऊपर छूट गई है और सारी सखी दिख रही है आज प्रिया जी कमर कुछ सूनी सूनी सी दिख रही है, क्या बात है क्या बात है, आपस में कानाफूसी भी कर रही हैं। और श्री प्रिया जी जब उनको देखती हैं तो उनको प्रिया जी को ध्यान आता है, बोली क्यों देख रही है मेरी तरफ ऐसे, ये कानाफूसी क्या कर रही हैं। तो उनको ध्यान आ रहा, अरे मेरी कोंधनी मैंने निर्धारण करी है पुष्प मिखला। तो उस समय श्री तुलसी मंजरी जी को आदेश दिया कि ए हाँ आंखों से थोड़ा सा इशारे से कि मेरी कोंधनी जो है वो वहाँ छूट गई है, ये इशारा किया। अब ये तुलसी मंजरी जी वहाँ से गई और तुरंत आज्ञा, बड़ी बड़ी ये तो सब पटी हुई सारी सखी हैं, बड़ी सधी हुई और पटी हुई। तो ये प्रिया जी की इशारे को समझ करके श्री तुलसी मंजरी जी गई। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, अभी गए और शैया से उठा करके श्री प्रिया जी की कोंधनी लेकर के आ रहे हैं अंचल में दबा करके। अब रास्ते में मिल गई ललिता जी और कह रही है तेरे अंचल में क्या है, क्या छिपा करके ले जा रही है, अब बड़ों से मना तो कर नहीं सकेंगे। ललिता जी से ये तो नहीं कह सकते नहीं मैं आपको नहीं दिखाती हूं, बड़ों ने कहा तो फिर दिखाना पड़ेगा। तो दिखा दी कि ये है किशोर जी ने मंगाई है, वो छूट गई थी वहां पर, उसको लेके जा रही हूं। बोले अच्छा लाभ मुझे दे, अब मना भी नहीं कर सकते क्या, बड़ों से कोई मना तो नहीं किया जाएगा। तो श्री ललिता जी ने ले लिया और ललिता जी ने ले जाकर के सबके सामने सब सखियों को आनंदित करने के लिए और जानबूझ करके प्रिया जी की ठिठोली करने के लिए सबको आनंद, क्योंकि सब एकदम सब रहस्य की रहस्य बेता है और एकदम अंतरंग है तो उनमें छपाने की तो कोई बात है नहीं। तो सबके सामने श्री प्रिया जी की कमर में जिस समय कोधनी वो पहनाई पुष्प मेखला पहनाई प्रिया जी, और मुस्कुराती जा रही हैं प्रिया जी, समझ रही है सब मेरी हंसी कर रही हैं। तो उस समय ललता जी के पीछे पीछे खड़ी हुई वो तुलसी मंजरी भी हैं। ललता जी जैसे ही हंसी, वैसे ही तुलसी मंजरी जी ने के कंधे के ऊपर, बाएं कंधे के ऊपर शिवप्रिया जी ने अपने चरण की ठोकर मारी कि मरी तुझसे कहा था कि छपा करके लाना और तू चौड़े में लाई। ये और जिस समय चरण की थाप, चरण का प्रहार किया कंधे के ऊपर, तो प्रिया जी का अलता कंधे के ऊपर अंकित हो गया है। वही मैं तिलक जो द्वादश तिलक हैं, वो जैसे शिवप्रिया जी कहीं अपने चरण का प्रहार कर रही हैं और उनके प्रहार, तो ये पराकाष्ठा। तो अमुक समय कृपा की जो पराकाष्ठा है वो कृपा इससे बढ़कर के कृपा की कोई पराकाष्ठा नहीं, ये पराकाष्ठा है। तो ये पराकाष्ठा, ये पराकाष्ठा भी बात की चीज है। तो अभी प्रमुख रूप से माने आज्ञा, विशेष रूप से आज्ञा या विशेष रूप से पराकाष्ठा या विशेष रूप से संबंध, ये तीन चीज थोड़ी सी बात की हैं, एडवांस हैं। बात बाकी के 11 भाव जो हैं वो 11 भाव तो श्री गुरुदेव इस समय भी दे देते हैं, इस समय भी दे देते हैं, परंतु जो परिपक्व हैं उन परिपक्व स्थिति में फिर ये जो 11 भाव हैं, एक तो प्रिया जी से क्या संबंध है, वो संबंध कहीं स्थित होना, श्री गुरुदेव वो भी दे सकते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। इन तीनों चीज़ों को भी वे दे सकते हैं, परंतु प्राय इतना न दे करके इनका संकेत मात्र कर देते हैं, इनको इनको देते नहीं हैं। ये जो माने संबंध, आज्ञा और पराकाष्ठा। आज्ञा जो होता है सेवा ही है ना। हाँ, आज्ञा वही सेवा है कि तेरी सेवा ये है कि तू जल भर करके लाएगा। और कौन है वो भक्तमाल में, वो जल भर के लाते लाते उनके कंधे पर घाव हो गए और कीड़ा पड़ गए जल ढोते धोते व्यवहार में, इतनी सेवा की उन्होंने कि कंधे पे घाव हो गए जल जल का घड़ा ढोते ढोते। हाँ कोई कोई है, अच्छा महाप्रभु की लीला में, हाँ महाप्रभु की लीला में, हाँ चरण वो चरण की वो भी पराकाष्ठ, वो भी पराकाष्ठ, हाँ विशेष कृपा, पराकाष्ठा मतलब विशेष कृपा है। अब नूपुर ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं नहीं हम तो नूपुर नहीं देंगे तुम्हें, हमारे पास में है जो इस नूपुर की जो मालिक है वो लाओ। अब शिवप्रिया जी कहीं वृंदावन में विचरण कर रही हैं और सेवा कुंज में प्रिया जी का एक नूपुर खो गया, गिर गया कहीं, और श्यामानंद प्रभु का की जो सेवा है वो वहाँ पर सोहनी देने की सेवा है, तो उनको नूपुर मिल गया। अब जान गए ऐसा दिव्य नूपुर तो जगत में हो नहीं सकता है, तो उसको छिपा करके रख लिया। और इधर ललता जी आई, बोले बाबा हम हाँ हाँ वो भी बोले कोई हाँ हाँ बोले नूपुर तो मिला है क्या, बोले हाँ मिला तो है हमें एक, बोले लाओ हमको दे दो, बोले ऐसे नहीं देंगे, जिसका नूपुर है उसको लेकर के आओ, तुमको कैसे दे, फिर वो दूसरा मांगने आएगा, जिसका नूपुर है उसको लेकर के आओ। तो श्री ललता जी उस समय राधा रानी को लेकर के आई कि हमारा नूपुर है, बोले हम नहीं देंगे जी, तुमको भी नहीं देंगे। बोले क्यों, बोले हमारे पास में नूपुर है उसका जोड़ा दिखाओ, जोड़ा दे करके तब देंगे। और उस समय शिवप्रिया जी ने जो नूपुर धारण किया हुआ था, एक नूपुर जो धारण किया था उसको लेकर के और उनको लगाया, अरे जद्दी ले दे, ऐसा कहकर के उन्हें माथे से लगाया, अब तो विश्वास हो गया मेरा ही नूपुर है। तो जैसे ही नूपुर लगाया माथे पे, कोई वैसे उनका जो तिलक है वो पहले भालदार तिलक था, उसकी जगह वो नूपुर तिलक हो गया, गोल नीचे से गोल जो तिलक है वो तिलक हो गया, तिलक अंकन हो गया। अब वे अपने गुरु जी के पास में गए, हृदयानंद जी महाराज के पास में, तो हृदयानंद जी बोले एक गुरु बदल लिया है तूने, गुरु त्याग कर लिया, तिलक बदल लिया है, ये तिलक कौन सा लगाया है, ये अपने यहाँ का तिलक, हमने जो तिलक दिया वो तिलक तो है नहीं, ये अपने यहाँ का तिलक नहीं है, ये कहाँ का तिलक है। तब उन्होंने कहा मैंने तिलक इसको मिटा दो महाराज। अब वो हृदयानंद जी जो जो मिटाएं त्योति वो और उज्ज्वल हो, मिटने से फीका नहीं हो बल्कि और उज्ज्वल हो जाए, और ज्यादा वो तिलक जो है वो चमके। बोले ये कहां से लगा, ये दाग कैसे लग रहा है तेरे नाक में। तब उनने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये प्रिया जी ने वो नूप लगाया, तब से ही ये कुछ ऐसा आकार बन गया है। बोले ओहो धन्य धन्य, उस समय शिष्य को गुरु ने छाती से लगा लिया, और बोले भैया हम तो रह गए पीछे और तू बढ़ गए हमसे भी आगे, और वो सब मनाया महाउत्सव मनाया। तो ये परम परम उत्सव मनाते हुए विराजमान हुई है। तो ये पराकाष्ठा। तो कोई कोई जो घटना है, अब यदि कहीं कोई ऐसी घटना कहीं घट जाए तो उसको छपा करके ही रखना चाहिए, उसको कभी कभी कोई महापुरुष शो नहीं करते, किसी ने भी शो नहीं किया, परंतु तो कभी कहीं प्रकट हो जाता है तो वो फिर इसके बाद में उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। सिद्ध रामकृष्णदास बाबूजी महाराज, उनको श्री प्रियालाल ने उठा करके गैस के चैम्बर में आ गए थे गुफा के भीतर, वो पत्थर का कोयला जला करके अंगीठी बैठ गए थे और उसमें श्वास घुट गई और समाप्त हो गए, और उनको उठा करके बाहर रख दिया प्रिया जी ने, दर्शन दिए और दर्शन दे करके सामने रख दिया। चंद्रशेखर दास बाबा, उनकी वस्त्र नहीं रहा, बंदर उनके या किसी तरह से उनका जो अचला था वो अचला कोई बंदर बंदर ले गया, अब वो केवल एक लगोटी फटी फटाई सी, तो वे कहीं बाहर निकले नहीं। उस समय कहीं किशोरी जी आई और बोले बाबा ये कोई ने भिजवाया है, हाँ वस्त्र नहीं, हाँ तो ला करके वो गांती जो है वो गांती दी। ये श्री श्री ये कभी श्री बाबा जो सूरज कुंड के बाबा, वे अपना भजन करें, कामबन के बाबा सिद्ध बाबा, कामबन के सिद्ध बाबा जय जय दयाल जी, हाँ जय कृष्ण बाबा, जय कृष्ण बाबा जी महाराज भजन कर रहे हैं, और रामकृष्ण इनके पास में आए, बोले बाबा पानी पिवाए दे, ये कह रहे अरे बाबा जी को बेर बेर उठाना पड़े, हम भजन छोड़ के आए तो मैं पानी पिवाए के ताई ग्वारी, और तुम्हारा तो रोज को काम है गई अचानक रोज पानी मांग में आओ, कि बाबा पानी पिवाए दे। बोले नहीं तेरे करुआ को पानी बड़ो मीठो है ठंडो है, और बड़ी गर्मी हमें पानी भी ना पिवाओ काहे के ताई भजन कर रहे हो ये, और हम ब्रजवासी के ताई तो भजन कर रहे हो काहे के ताई भजन कर रहे हो, ठंडो पानी भी ना पिवाए वो। बोले अभी पिवाओ, और आ रहे हैं और पानी पिवा रहे हैं और अद्भुत रूप देख रहे हैं, ओके बाबा जी को भजन करते में उठाना नहीं चाहिए, रोज की रोज उठाओ हमें। बोले अच्छा बाबा पानी तो पिवाए दे पेट से पेट भर के, और जब अंतर्धान हो गए तब ध्यान, अरे ये क्या हुआ, रामकृष्ण तो सामने साक्षात आए थे और ऐसा रूप तो कहीं देखा नहीं, और ये कहां से आ गए। ये पराकाष्ठा है, इसी कारण पराकाष्ठा। सूरज कुंड के बाबा, उनको दीक्षा प्राप्त हो गई थी, परंतु तो पंगत में बैठने का समय आया, उस समय किसी ने पूछा गुरु परंपरा बोलो, बोले गुरु परंपरा नहीं है, बोले याद नहीं है, बोले चलो खड़िया पंगत में बैठोगे, महात्माओं के बीच में नहीं बैठोगे, महात्माओं की पंगत में। तो पंगत से उठा दिया पकड़ करके, तो तुमको गुरु परंपरा याद नहीं है, गुरु परंपरा पता नहीं है तुम्हारी, गुरु परंपरा खंडित है, याद नहीं है, हटो यहां से, खड़िया पंगत में बैठो अलग। वेश धारण करने से कुछ नहीं होता है, केवल वेश बना करके आगे तलक लगा लिया उससे नहीं मानेंगे, गुरु परंपरा यह होनी चाहिए। अभी बड़े दुखी हो गए कि हाय हमारे पास में गुरु परंपरा नहीं है। उस समय श्री किशोरी जी ने स्वप्न में आकर के दर्शन दे करके और उनको गुरु परंपरा दी, तुम्हारी गुरु परंपरा ये है। वृंदावन छोड़ के बात नवदीप जाने कहाँ, नवदीप जाने किशोर के छोड़ के मत जाओ, ये नहीं तुम्हारी गुरु परंपरा। हाँ, और उन्होंने दिखाया, महात्मा ने कहा भाई ठीक है परंतु स्वप्न की परंपरा नहीं मानेंगे, स्वप्न में किसी ने आकर के दिए उसको नहीं मानेंगे, आचार परंपरा व्यवस्थित होनी चाहिए। तब जाकर के मानसी गंगा के जो सिद्ध कृष्णदास बाबा जिन्होंने एक गुटका ग्रंथ लिखे उनके पास में आए, उनके अनुगत हुए और उनसे फिर गुरु परंपरा ली। वो गुरु परंपरा वही थी जो किशोरी दे गई, कोई अलग नहीं थी, और इनको पहले भी से गुरु परंपरा प्राप्त थी, भूल गए थे कि नहीं, रोज सुबह मंदिर स्नान के दिन गुरु परंपरा भी स्मरण। हाँ, वो तो ही गुरु परंपरा की स्मरण। हाँ, और मंजरी का भी स्वरूप, दोनों गुरु प्रणाली और सिद्ध प्रणाली दोनों प्रणाली जो हैं उनका कहीं नित्य ध्यान करने की पद्धति है और करनी ही चाहिए। हाँ, तो सेवा करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले गुरु पद्धति और सिद्ध प्रणाली दोनों उनका स्मरण करके ही फिर सेवा मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो ये हुई, और इधर रंगवाली वाले जो सिद्ध बाबा है उनके वे गुरु जी से पूछते रहे अपने सूरज कुंड वाले गुरु जी से कि गुरु जी हम तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ यात्रा। गुरु जी कह रहे अरे वृंदावन छोड़ के कहाँ जाएगो, वृक्ष छोड़ के यहाँ पे बैठ के आराम से भजन तो करे नहीं है, और मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। बोले नहीं बाबा, अब फिर से युवक हैं और चंचल भी हैं, द्वारका जाके दर्शन कर आए, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए अब द्वारका गए। अब द्वारका में गए, वहाँ पे बड़ा सोना के माने शंख चक्र धारण करने के बड़े महात्म्य हैं, सो वहाँ पर तप्त शंख चक्र मुद्रा उनको धारण कराए। और जब आए तो गुरुजी ने कहा ये क्या है। बोले वहाँ पे द्वारका गए, वहाँ पे सब लोग लगवा रहे थे, मैंने भी लगवा लिए शंख चक्र धारण कर लिए। तो कह रहे भैया अब तो तुम राय रानी की सेविका हो गई, आप ग्वालनी की सेवी थोड़ी रही हो, सेविका थोड़ी रही हो। तो इतना विरह हुआ कि हाय हम राधा रानी की दासी नहीं रहे, हम तो रुक्मणी जी की दासी हो गए, सत्यभामा की दासी हो गए। और कहीं ऐसा नहीं हो कि राधा रानी छूट जाए हमारी। सो विरह में एकदम जल गए, अपने आप ही विरह में आग लग गई शरीर में, इतना ताप हुआ कि शरीर जल गया। किसी ने जाकर के कहा कि वहां पर सुसाइड कर रहा है एक बाबा जी, अंग्रेजों का जमाना था। हाँ, तो उनको वहां पर पता लग गया। तो यहाँ पर जो अंग्रेज थानेदार था वो एकाएक आया, तो वो जब आए तो आग बिल्कुल बंद हो जाए, जा दिखे ही नहीं आग, और वो जैसे ही जाए वैसे ही आग जलने लगे, ऐसे बिल्कुल व्याकुल हो रहे रनबाली में। और उस समय जितने भी ब्रजवासी हैं उन ब्रजवासियों ने तब वहाँ पर उनके ऊपर हाँ आशीर्वाद, हाँ वो सब, और अभी भी मनाए, अभी ब्रजवासी मनाए वो सब। हाँ, रनबाली का, और रनबाली की विशेषता ये है कि ब्रजवासी खाएंगे नहीं, सारे पंगत जब हो जाएगी इसके बाद में ब्रजवासी खाएंगे गांव वाले, और आशीर्वाद देंगे तुम्हारे गांव में सदा उन्नति रहेगी। सेवा करने को हमको भी अवसर मिलो, एक बार कथा करे आइए रनबाली सत्ता के आइए बाबा के उस सबके ऊपर क्या दिव्य माने समाधि बैठी बैठी भाई समाधि बैठे बैठे। तो ये पराकाष्ठा, मंजिल बिल्कुल मंजिल मंजिल मंजिल स्वरूप का ही ध्यान कर रहे हैं। श्री संप्रदाय का अनुगत वहाँ अंतर्दान पड़ता है, देखा देखा प्रभाव में आकर के माने उन्हें गड्डल का प्रभाव में भेड़ चाल में उन्हें लगवा लिए। तो वो शंख चक्र नहीं है, कहीं कहीं वैष्णव भी शंख चक्र कभी धारण करते हैं कहीं कहीं कहीं कहीं, तो वो जो है वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह के रूप में शंख चक्र धारण करते हैं, और वो शीत मुद्रा ही है, कभी तप्त मुद्रा नहीं है, तप्त मुद्रा नहीं है, शीत मुद्रा ही है। तो शीत मुद्रा वैष्णवों में भी वो शंख चक्र धारण करने की कहीं पद्धति है, पुष्ट मार्ग में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शंख चक्र जो है वो शंख चक्र कहीं धारण किए जाते हैं, और गोपीजन बल्लभ मुद्रा धारण की जाती है, गोपीजन बल्लभ मुद्रा भी वहाँ पर धारण करते हैं, मान वो उसमें लिखा हुआ है गोपीजन बल्लभ, वो उसको मस्तक के ऊपर धारण करते हैं, जैसे नाम मुद्रा धारण करते हैं राधा कृष्ण जैसे माथे के ऊपर धारण करते हैं, ऐसे गोपीचंद बल्लभ मुद्रा भी धारण करते हैं। तो वो है हाँ, परंतु वो जो धारण करते हैं वो शंख चक्र के रूप में नहीं है, वो चरण चिन्ह में जो शंख चक्र के चिन्ह हैं उसके रूप में, चरण चिन्ह के रूप में उसको धारण करने का विधान है, नहीं तो कोई रुक्मिणी के हम प्रकरण में थोड़ी हो गए। तो शंख चक्र जो धारण किए जाएंगे वो खाली उसके रूप में धारण किए जाएंगे। तो वो मुद्रा कहीं है, तो ये पराकाष्ठा है, कहीं पराकाष्ठा होकर के भी वो विराजमान। तो ये जो तो कुछ चीज़ें तो बाद में आएंगी एडवांस स्टेज पर, और कुछ जो है वो पहले से आ जाएंगे। तो स्थिति का यहाँ पर वर्णन कल के प्रसंग में चल रहा था। वेश भी गुरु जी बता देंगे कि तेरा ये फेवरेट वेश है, और भाई 13.5 वर्ष वह है, नहीं स्फूर्ति के माध्यम से होगा, स्फूर्ति के माध्यम से होगा, और जरूरी नहीं कि दीक्षा गुरु से ही ली जाए, कहीं शिक्षा गुरु से भी आपका प्राप्त हो जाती है। परंपरा भले कोई कोई को, को, को, माने शिक्षा गुरु से भी प्राप्त की जा सकती है, नहीं है तो माने कहीं कहीं अंत में जाकर के कहीं रूप मंजरी के साथ में मिलेंगे, वहाँ पर भी अंत में जाकर के तो मिलेंगे, इसलिए वो जरूरी नहीं है कि माने जो सिद्ध प्रणाली है वो सिद्ध प्रणाली भी वहीं से ही प्राप्त की जाए। हाँ यूथ वो यूथ होगा अंत में जाकर के वहीं मिल जाएंगे, फिर यूथ में अपने यूथ में भेज देंगे, फिर वे अपने यूथ में भेज देंगे। तो सिद्ध प्रणाली कहीं शिक्षा गुरु से भी ली जा सकती है। अब गुरु जी अंतर्धान होगी तो क्या करेंगे, गुरु जी अंतर्धान होगी तो कहाँ से लेंगे, तो वो शिक्षा गुरु से भी ली जा सकती है। साक्ष्य भाव, इसीलिए फिर बाद में चेंज हुए ना, वो ये चेंज हुए ना, हाँ नहीं नरोत्तम ठाकुर के चेंज हो गए, हृदय श्यामानंद प्रभु जो है वो चेंज हो गए, हाँ वो ये वो उसमें मंजरी भाव में आ गए। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं वो कहीं मंजरी भाव में आ गए, तो श्यामानंद प्रभु अगर मंजरी भाव में है और हृदय चैतन्य अगर साक्ष्य भाव में है, हाँ सिद्ध प्रणाली तो एक हो नहीं सकती, क्योंकि एक गुरु तो है सख्य में और शिष्य जो है वो मंजरी भाव में, तो गुरु परात्पर गुरु आदि जो भी तो गुरु परात्पर वो तो पूरी मंजरी में ही चाहिए ना, गुरु वो चाहिए ना, तो फिर माने जाकर के वहाँ आगे जाकर के वो मिल जाएंगे रूप, अंत में जाकर के सब रूप गोस्वामी जी पर जाकर जंक्शन जो है वो रूप गोस्वामी जी होंगे, और वहां से वे मिल जाएंगे। और जो प्रिय नर्म सखा का जो भाव है वो प्रिय नर्म सखा का भाव भी कहीं रूप गोस्वामी जी से मिल जाएगा, केवल बात्सल्य का भाव भी मिल जाएगा रूप गोस्वामी से, क्योंकि रस की जो शिक्षा है वो रस की शिक्षा तो देने वाले भक्त सामने सिंधु का जो वर्णन करने वाले रूपानुग जो भक्ति है वो तो रसात्मक है, उसमें भाव अलग अलग शेड अलग अलग हो सकते हैं, तो अंत में जाकर के तो कहीं हम वहीं मिलेंगे रूप गोस्वामी जी के पास में ही मिलेंगे, रूप मंजरी जी के पास में ही मिलेंगे, और रूप मंजरी जी किसी भी भाव की शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। अनंग मंत्री यूथ में जोड़ देंगे करके फिर आनंद जी के साथ में युद्ध के साथ में जोड़ देंगे। तो प्रश्न बहुत बढ़िया है कि बासल रस का यदि कोई उपासक, यदि किसी को बासल रस की भावना मिली है तो वो कहाँ जाएगा? तो एक बार तो वो जाएगा कहीं प्रिय नर्म सखा बन करके रूपमंजरी जी से, और रूपमंजरी कहीं आनंदमंजरी जी के साथ में उसको जोड़ देंगी, या सुबल सखा जो हैं उन सुबल के यूथ में उसको भेज देंगी। सुबल जो मूल जो सुबल हैं उनका यूथ हो जाएगा, उसे सुबल के यूथ में पहुंच जाएंगी, और सुबलानंद कुंज उनका स्थान हो जाएगा। फिर मधमंगलानंद कुंज या सुबलानंद उज्जवलानंद कुंज जो कुंज हैं वो उनका स्थान हो जाएगा। और गोपी विधान का रास का दर्शन भी करा दिया, पकड़ने के, मतलब मसाल पकड़ने और मशाल पकड़ने की सेवा दे दी। तो ललिता से ये सोचने के बाद वो लिंग होना चाहिए। हाँ हाँ, वो वहां पर पहुंच जाएंगे। वर्णन तो हाँ, तो अब भले शिव जी दिलवा रहे हैं। समय ही है, समय एकादश भाव, कहीं एकादश भाव समय ही है। नाम रूप वय वेश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पालिदासी निवास, ये एकादश भाव तो सब में, उसमें भी सब में ही है। दो प्रकार, एक महाप्रभु का भी अनुगति, एक होगा और महाप्रभु। हाँ, अब महाप्रभु का अनुगति में श्री महाप्रभु यदि श्रीवास पंडित के आंगन में प्रातःकाल शयन कर रहे हैं, रात्रि को शयन करते हुए कीर्तन करते हुए, कीर्तन रास करते हुए वहीं श्रीवास पंडित के आंगन में सो गए महाप्रभु, महाप्रभु की अपनी चंद्रसार का है, उस चंद्रसार का में सो गए, प्रातःकाल जब उठे महाप्रभु उस समय श्री राधा भाव में उठे, और उनके शिष्य भी यदि सेवा करते हुए वहां पर विराजमान हैं, तो महाप्रभु जब राधा भाव में अवस्थित होकर के ब्रज लीला में प्रवेश करेंगे तो उनका सेवक भी नवद्वीप लीला से ब्रज लीला में प्रवेश कर लेगा। ये उसकी एक सामान्य पद्धति है कि उसकी लीला का वो वहां पर प्रवेश कर लेगा। फिर महाप्रभु एक स्वरूप से लीला में जाएंगे तो अंतर दशा में ब्रज लीला में पहुंच गए महाप्रभु, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा में फिर नवद्वीप लीला में आ गए, फिर नवद्वीप लीला में फिर अपने भवन में आए, फिर गंगा जी स्नान करने के लिए गए, फिर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने की जो लीला है उसको कर रहे हैं, फिर मध्यान्ह में कहीं नारायण सेवा करते हुए और प्रसाद पाते हुए राजभोग कीर्तन करते हुए विराजमान है, शयन कर रहे हैं, फिर मध्याह्न लीला में पहुंच गए महाप्रभु। तो उनके साथ साथ शिष्य भी कभी अंतर दशा में ब्रज लीला में और अर्धबाह्य बाह्य दशा में श्री महाप्रभु की लीला में। तो एक बार जब ब्रज लीला में कहीं पहुंच गया तो मूलतः उपास्य तो अंतिम उपास्य रूप में तो ब्रज लीला ही है, उस ब्रज लीला का ध्यान करने के बाद तो महाप्रभु के माध्यम से ध्यान करने पर आस्वाद सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो जाएगा, बस ये बात है, अन्यथा इतना श्रेष्ठ आस्वाद कहीं प्राप्त नहीं हो सकता था। हाँ हाँ, वो और दोनों जगह हो रहा, और महाप्रभु जब वहाँ पर पहुँचेंगे रास करते करते अंतर चिंतित देह में या जो अंतर दशा में, तो अंतर दशा बाह्य दशा और अर्धबाह्य दशा ये तीन दशा महाप्रभु में भी विराजमान हैं, ये तीन दशा राधारानी में भी विद्यमान है, स्वयं राधारानी में भी विद्यमान है। कभी बैठी हैं ध्यान कर रही हैं तो श्याम सुंदर के साथ में मिलन हो रहा है, और कभी अरे मैं इस समय जावट में हूँ कि बरसाने में हूँ और ब्रशवान बाबा के या कहीं जटला जी उनके साथ में मैं बैठी हूँ, तो वहाँ पर भी बाह्य दशा में लीला में बाह्य दशा और लीला में वहाँ पर निवृत्तिकुंज दशा, वो अंतर दशा हो गई। तो निवृत्तिकुंज हो गया अंतर दशा, निवृत्तिकुंज में अभिसार कर रही हैं वो अर्धबाह्य दशा, और जब ब्रज लीला में विराजमान है राधा रानी वो हो गई बाह्य दशा। तो बाह्य अर्धबाह्य और अंतर दशा, तो राधा रानी में भी ये तीनों दशाएं प्राप्त हैं, महाप्रभु में भी ये तीनों दशाएं प्राप्त हैं, और साधक जो है वो भी कभी अर्धबाह्य दशा कभी बाह्य दशा और कभी अंतर दशा, उनमें कभी अपने आप को श्री राधा रानी की मंजरी समझते हुए, कभी महाप्रभु का मैं शिष्य कोई विद्यार्थी हूँ, उनका सेवक हूँ, ये समझते हुए महाप्रभु के साथ में लीला में प्रवेश करेगा। असली में दीक्षा जब ली है तो सेवा के लिए ही दीक्षा ली है। हाँ, तो बहन ऐसा है कि जब हम गुरु जी के अनुगत हुए या दीख भक्ति मार्ग में आए तो तत्वतः सेवा कामना से ही आए हैं। नहीं, वो अपने आप नाम करने से प्रिया जी जो देना चाह रही हैं वो कभी उसकी एक ग्लिम्स आएगी, कहीं एक लहर सी आएगी, एक रेखा स्फुरित थोड़ी सी होगी, उसको गुरु जी से कन्फर्म करा लिया जाएगा। गुरु जी देंगे नहीं, देती तो श्री किशोरी जी हैं, और काल्पनिक नहीं है किसी एक व्यक्ति का, जो वस्तु है नाम के साथ में, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसम पुमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकित्सतों में तदा अमृतत्वाय प्रपद्यमान। अमृता स्वयं श्री राधारानी प्रदान करती हैं, और वो जो स्वरूप उन्होंने दिया है उसकी एक झलक कभी पकड़ने में आए तो उसको पकड़ना चाहिए, और ये विचार करना चाहिए कि मेरा कौन सा स्वरूप है, इसको जरा विजिलेंट होकर के, सावधान होकर के कहीं पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं आत्मभूयाय कल्पते, भाई ठाकुर उसको आत्मभूय करीब करीब बना करके स्थित कर देंगे। गुरु जी उसको कंफर्म करेंगे। हाँ, गुरु जी केवल कंफर्म करते हैं, गुरु देते नहीं हैं, और ठाकुर एक साथ दे नहीं सकते हैं। ठाकुर ये दे दे तो ठाकुर में एक तो पक्षपात का दोष आ जाएगा कि एक को देते हो दूसरे को क्यों नहीं देते हो, इससे ठाकुर बचते हैं। चाहे तो दे सके, उनको कौन टोकने वाला है, कौन उनको, परंतु फिर भी कहीं पक्षपात नहीं आए, इसलिए ठाकुर देते नहीं है। स्वयं आचार्य के माध्यम से ही कृपा होती है। हम ये कहें कि हम गुरु नहीं बनाए, कृष्ण मंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु हैं, और गुरु में भी तो हम कृष्ण का ही भाव कर रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति ही तो गुरु को मान रहे हैं, तो हम क्यों माने एक माध्यम के माध्यम से दीक्षा ग्रहण करें, हम सीधे कृष्ण से दीक्षा ग्रहण करेंगे जी। और ये प्रचारित किया गया कि कृष्ण को गुरु मानो और मनुष्य को गुरु मत बनाओ। हाँ, ये और माने कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की जो परंपरा रही या उनकी परंपरा रही, वहाँ पर कहीं यही हुआ कि माने वो माने कृष्ण को गुरु बनाओ, कृष्ण से सीधी दीक्षा लो, तुलसी माला चित्रपट को छुवाओ, गले में पहन लो, और मंत्र प्राप्त है ये शास्त्र में, उन मंत्रों को जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। परंतु तो उसको वैष्णव आचार्य ने नहीं माने, यहाँ तक कि माने वो जो सूरज कुंड के जो बाबा हैं उनकी तो राधा रानी ने दीक्षा दी उनको, और मंत्र दिया और गुरु प्रणाली दी, उसको भी नहीं माना वैष्णव ने, और उन्होंने फिर यथार्थ में दीक्षा ली, आचार्य गुरु से दीक्षा ली। तो आचार्य गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। तो वो ऐसा ही मैंने प्रसंग यही निष्कर्ष की बात यही है कि राधारानी देती हैं, कोई व्यक्ति नहीं देता है, व्यक्ति केवल उसको सिद्ध करता है। ठाकुर इसलिए नहीं देते हैं कि ठाकुर में पक्षपात दोष आ जाएगा, और फिर ठाकुर ये देने लगे तो जो वस्तु सरलता से मिल जाएगी उसमें मेहनत नहीं होगी, उसमें आदर की भावना नहीं होगी। इसलिए गुरु ने दी, फिर साधक ने परिश्रम किया, तब परिश्रम करने के बाद में कोई स्फूर्ति होती है तो उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, और उसकी महिमा उसको पता लगती है, नहीं तो महिमा पता नहीं लगती है। इसलिए मुफ्त में मिली हुई चीज़ उसकी कीमत नहीं होती है, कृष्ण सीधे सीधे देने तो कीमत नहीं होती है। चंद्रशेखर दास बाबू एक बहुत दृष्टांत देते थे कि एक व्यक्ति की कंधे के ऊपर बहुत बढ़िया जरी का दुशाला था, और वो बार बार आए और अपने जूते साफ करे, उस दुशाला से। किसी ने तो कहा हे ये क्या कर रहे हो भाई, इतना कीमती दुशाला और इसे तुम जूते, तो उसने सुना ही नहीं, वो तो अपने जा रहा है जूता साफ बाफ करके। बगल में उसका जो साथी था उसने कहा तू समझा नहीं, ये दुशाला मिला है इसको इसके बाप दादों की संपत्ति में, और जूता इसने अपने मेहनत से कमाया है, अपनी कमाई का खरीदा है। जो मुफ्त में चीज मिली हुई है उसकी कीमत नहीं है, जो जो मेहनत करके जो चीज प्राप्त हुई है उसकी कीमत होती है। तो भक्ति की प्रेम की महिमा को बड़े कठिन से, जब प्रेम का एक कोई स्फूर्ति कब होगी उसको कितना संभाल करके, बूदक रस पायो कहूं और राखो भुसमें सान, सो रस पुन पहिए नहीं कोट मरे पचहार। बड़े कठिन से किसी को एक बूंद रस मिला, कभी स्फूर्ति मारे पराकाष्ठा की कभी कोई स्फूर्ति प्राप्त हुई, और यदि उसने उसको भूस में डाल दिया और फिर भूस को कितना भी कूटे और ये चाहे कि मैं भूस को निचोड़ूं तो वो रस निकलेगा नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि कभी स्फूर्ति में पराकाष्ठा की स्फूर्ति हो, कोई श्री प्रिया जी की स्फूर्ति या प्रिया जी का दर्शन, राधा रानी का दर्शन, कोई सेवा की विशेष स्फूर्ति हो, तो रसिक जन उसको छुपा करके रखते, कभी उघाड़ते नहीं है कि हमको ऐसे दर्शन हुआ है। तो बूदक रस पायो कहूं राखो भुसमें सार, यदि उसको भुसमें यदि कोई सार करके रखे सो रसपुन पहिए नहीं, उस रस को दोबारा नहीं पाएगा, कोट मरे पचहार, कितना भी कितनी भी कोशिश कर लो उसको छपा करके रखना चाहिए। हाँ गुरु जी से तो बोलना चाहिए, तो वो तो मैंने कही है हित चित की बात है गोविंद ही सो कही है, तरहटी गोवर्धन की रही है। तो हाँ गुरु जी के सामने कहा जाए, हाँ एकांत तो वो जो है छी स्वामी हिचिस की चित की बात है और गिरधारी से कहिए, ठाकुर से कही जाएगी, गुरु जी से कही जाएगी और किसी से नहीं कही जाएगी, नहीं कहनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर चर्चा, स्थिति ये हुई कि स्थिति में ये सारे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने गोलोक का दर्शन कराया, परंतु उनको जब आनंद की प्राप्ति गोलोक में ऐश्वर्य दर्शन करके आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उस समय सारे ब्रजवासियों को पुनः अंतर्मंडल में लेकर के कृष्ण चले आए, बहिर्मंडल में ऐश्वर्यमय कृष्ण वैकुंठ का दर्शन कराया, और वैकुंठ दर्शन की अपेक्षा का दर्शन करा करके पुनः वे श्रीमद् गोकुल में ब्रजवासियों को लेकर के चले आए। सो अब ये ब्रह्मवृत्त कौन सा है, यत्रा कुरोध्यगात पुरा, पुरा का तात्पर्य है कि जो पुराने और निकटे, पुरा माने सामने ही, पुरा का अर्थ पहले नहीं, पुरा का अर्थ यहाँ पर निकट में ही जो अक्रूर हैं माने ब्रज की सीमा में ही ले गए, ये कहने का मतलब है कि ब्रजवासियों को बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गोकुल गोलोक जो धाम है वो गोलोक धाम माने कृष्ण वैकुंठ, ये सूक्ष्म है तम से परे है। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ब्रजवासी अपने वैभव को स्वयं नहीं जानते हैं, तो ददुशुर यहां पर गोपानाम लोकम, गोपों का जो लोक है उस गोपों के लोक का दर्शन कराया, गोपाल लोक जो है उनका दर्शन कराया, वहां पर कृष्ण वेदों से पूजित थे। अब जनो भाई का जो तात्पर्य है वो ये है कि सालों के शास्त्र इत्यादि पद्य में जन शब्द की तरह से यहाँ पर भी जन का तात्पर्य प्रेमी जन हैं, जन माने प्रेमी जन। श्री कृष्ण कह रहे हैं जनो वही लोक एतस्मिन अविद्या काम कर्म भी, ये गोलोक जाने का प्रसंग ही है कि ये जो जन हैं वे अविद्या काम कर्म में अपने आप को बधा हुआ मानते हैं। ब्रजवासी अविद्या काम कर्म से बिल्कुल अलग हैं, परंतु ब्रजवासी लीला में अपने आप को ये मानते हैं कि हम अविद्या काम कर्म इनसे बधे हुए हैं। सबसे पहले आती है अविद्या। अविद्या का तात्पर्य है मैं प्रकृति हूं, मैं देह हूं, ये हुआ अविद्या। अविद्या माने देहात्म बुद्धि, ये अविद्या हुई। अब जब देह ही आत्मा है तो इस देह को अधिक सुख मिले इसके लिए काम, इसके लिए काम किया जाएगा। काम माने मैं ये कार्य करूं, ये कार्य करूं, इसके लिए कहीं श्रुति का वो आश्रय ग्रहण करेगा। श्रुति कहेंगी अच्छा इस संसार में सुख चाहिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र की प्राप्ति होगी, बड़ा सुख देगा बुढ़ापे में तुमको पुत्र। फिर श्रुति कहेंगी ना ना पुत्र सुख दे कि नहीं दे क्या ठिकाना, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति करो, ज्योतिषोम करो। तो पहले श्रुति बताएंगी कि यहां पर संसार में कैसे सुख मिल जाए, इस जीवन में ही सुख मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, मुकदमे में जीत हो जाए, शत्रु पराजित हो जाए, इसके लिए कहीं उन्होंने प्रयास किया। फिर इसके बाद में प्रयास करने के बाद में फिर श्रुति कहती है कि इसका संसार के सुख का कोई ठिकाना नहीं है, तब भी कहेंगे कि नहीं स्वर्ग के सुख को प्राप्त करो। आइए को आमुष्मिक, ये मान जो सामने दिख रहा है, आमुष्मिक का मतलब है कुछ दूर पर है, वो आमुष्मिक हुआ तो आमुष्मिक सुख को देने का प्राप्त कर। फिर श्रुति कहती है अरे आमुष्मिक सुख में भी कुछ नहीं रखा है, वे देवता भी डरते हैं, देवता भी एक दिन मरेंगे, उनको कह दिया गया है अमर, वे अमर हैं नहीं, हमारी तुलना में उनकी कुछ उम्र ज्यादा है इसलिए उनको अमर कह दिया गया, अजर कह दिया गया, परंतु वे अजर अमर हैं नहीं, उनको भी बुखार होता है, उनको भी रोग होता है, वे मरते भी हैं देवता भी, इसलिए वहां सुख नहीं है। सुख कहाँ है, बोले सुख है मोक्ष में, तो उस मोक्ष को प्राप्त करो। फिर ये कह दिया कि मोक्ष जो है उसमें आनंद में पहुंच तो जाओगे, आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे, इसलिए भक्ति करो, भक्ति करने पर सेवा सुख की प्राप्ति होगी। तो श्रुति इस तरह से क्रम क्रम करके पहले जीव को मोहित करती हैं संसार के सुख की ओर उत्सुख करती हैं, फिर स्वर्ग के सुख की ओर उन्मुख करती हैं, फिर स्वर्ग के सुख की भी निरर्थकता दिखाते हुए फिर मोक्ष सुख की ओर उन्मुख करती हैं, फिर मोक्ष की भी निरर्थकता दिखाते हुए फिर अंत में भक्ति सुख की ओर वे स्थापित करती हैं। तो जनो वही कहने का मतलब है कि भगवान के परम स्वजन वे अन्य किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति नहीं करते हैं। श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को अपना समझते हैं। तो लीला परकर, जन का मतलब है लीला परकर, लीला परकर में हमारी भी स्थिति हो यह हमको प्रयास करना चाहिए। श्री गोवर्धन धारण के समय श्री कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् मत्क्षरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, ये जन को दिखा रहे हैं कि अपने परकर को ब्रजवासियों को कृष्ण अपना समझते हैं। जो ब्रज में वृंदावन में ब्रज में निरंतर निवास करता है, श्री ठाकुर जी की राधा रानी की ये दृष्टि हो जाती है कि ये मेरा है। ब्रज में अधिक से अधिक निवास करने पर राधा रानी की उस व्यक्ति के प्रति ये दृष्टि हो जाती है कि ये मेरा है। फिर वे उसके पालन का और उसके प्रेम के पोषण का सारा भार अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए ब्रजवास का प्रयास रसिकजन सदा से करते रहे कि निरंतर ब्रजवास करने पर फिर श्री राधा रानी ये समझेंगे कि मेरे आश्रय मेरे पास में पड़ा हुआ है, अब इसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब मेरा कर्तव्य है तो फिर उसकी रक्षा योगक्षेम, उस योगक्षेम को भी ठाकुर बहन कर लेते हैं। बहन कर लेते। इसलिए प्रयास मन से भी सदा ये करना चाहिए कि हम वृंदावन में रहें और जितना बने उतना वृंदावन के साथ में आना जाना लगे रहना चाहिए। जितना रह सकें उतना रहे और आना जाना लगा रहना चाहिए। तो तस्मात् मत्क्षणम्, ये गोष्ठ मेरी शरण है, अथवा एक दूसरी तरह से अर्थ किया विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कि मैं गोष्ठ का की शरण हूँ, मेरी छत गोष्ठ है और ये इंद्र मेरे गोष्ठ को बर्बाद करता है तो मैं कैसे सहन करूँगा। अपने घर को कोई दूसरा तोड़ने के लिए आए तो गृहस्वामी जैसे तुरंत ही लठ लेकर के खड़ा हो जाएगा, ऐसे कृष्ण इंद्र को अपने ब्रज का नाश करते हुए देख करके स्वयं गोवर्धन उठा करके आ अभी देखूं तेरे तुझे ऐसा कहकर गोवर्धन उठा करके मारने के लिए खड़े हो गए इंद्र को। तस्मात् मत् क्षणम् गोष्ठम्, मन नाथम, दोनों अर्थ, मैं इस गोष्ठ का नाथ हूं अथवा मैं इस गोष्ठ की शरण हूं। मन नाथम मत परिग्रहम, ये गोष्ठ का एक अंग मैं हूं या गोष्ठ मेरी संपत्ति है। परिग्रह माने संपत्ति, ब्रज की संपत्ति मैं हूं या मेरी संपत्ति ब्रज है, दोनों तरह से अर्थ। मन नाथम मत परिग्रहम मत शरणम, मैं गोष्ठ की शरण हूं, गोष्ठ मेरी शरण है। तस्मात् मत् क्षणम् गोष्ठम्, मन नाथम, मैं इसका स्वामी हूं या ये मेरा स्वामी है। और मत परिग्रहम, मैं इसकी एसेट्स हूं या ये ब्रज मेरी एसेट्स है। इस परस्पर संबंध को धारण करके गोपाई स्वात्म योगेनो, श्री कृष्ण आत्मयोग से गोवर्धन की, श्री ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। एश में व्रत आहित, ये मेरा व्रत आहित माने आ माने सर्वदा, हित माने धृता, मैंने इस व्रत को सदा धारण किया हुआ है। आहृता का तात्पर्य आहित, हित शब्द का मतलब है धृत धातु से धारण करने के अर्थ में हित बना है। धारणे रक्षणे हित शब्द का प्रयोग होता है, जहां हित शब्द है तो जगत का को पालन करने वाला भी, धारण करने वाला भी ब्रज है और रक्षा करने वाला भी वो हित तत्व ही है। तो ये मेरा व्रत है, ऐसे कृष्ण में भावना थी। ये ब्रजवासी जब अपने आप को अविद्या काम कर्म इनमें फंसे हुए प्रापंचिक लोग जैसे ही अपने आप को अविद्या इत्यादि के रूप में मान रहे हैं और कामना के द्वारा ये कभी स्वर्ग का और कभी देवताओं का, देवताओं से कभी इस संसार में सुख मिले कभी स्वर्ग में सुख मिले ऐसी कामना करते हुए ये देवताओं की इंद्र इत्यादि की पूजा कर रहे हैं। तो अविद्या अपने आप को देह मानते हुए ये ब्रजवासी, हमारा कन्हैया ही हमारे प्राण है, कन्हैया की किसी तरह से रक्षा हो, तुरंत ही कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए। कोई कहे शिव जी की आराधना करने पर, अंबिका की आराधना करने पर कन्हैया का ब्याह हो जाएगा, चलो चलो चलो चलो अंबिका की पूजा करें आए। कोई ये कहे कि कात्यायनी व्रत करने से कृष्ण जैसे पति मिल जाएंगे, चलो चलो कात्यायनी व्रत शुरू कर दो। कोई कहे इंद्र की पूजा करने से कन्हैया का राज्य ब्रज, उसमें गाय संपत्ति हमारी खूब बढ़ेगी, बोले चलो चलो इंद्र की पूजा करेंगे। तो ये ब्रजवासी जो डेमीगॉड्स हैं उनकी भी खूब पूजा कर लेते हैं, लक्ष्य है कृष्ण का सेवन इनका, और तुरंत ही कंप्रोमाइज। बड़े गृहस्थी वैसे भी बड़ा पिलपिला होता है, उसकी अनन्यता एक मिनट में चूकते समझ देर नहीं लगती है। तो ब्रजवासी भी उसी प्रेम के कारण कृष्णा शक्ति का, हम लोग तो देहाशक्ति के कारण ऐसा करते हैं, परंतु श्री ब्रजवासी कृष्णा शक्ति के कारण किसी भी देवता की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जो पूजा है वो तत्वतः कृष्ण की पूजा है, आसक्ति की पूजा है, वो देवता की पूजा नहीं है। जैसे व्यक्ति खूब जानता है कि घूस देना बुरी बात है, ये गलत है, परंतु अपना काम निकालने के लिए फटाक घूस दे देता है, गृहस्थी तुरंत दे देता है, जरा भी घूम के देर नहीं लगाता है। हाँ बस बस ये हाँ काम जल्दी कराना है तो फिर क्या करें। हाँ काम जल्दी कराना है तो फिर देरना पड़ता है। तो इसीलिए हाँ तो इसीलिए सब जानते हैं फिर भी माने अब करना पड़ता है कर लेते हैं। ऐसे ब्रजवासी जल्दी से कृष्ण का कल्याण हो जाए इसके लिए इंद्र की पूजा हो चाहे गोमंगला चंडी की पूजा हो चाहे वो अंबिका की पूजा हो चाहे शिव जी की पूजा हो चाहे इंद्र की पूजा हो कोई भी पूजा करने के लिए सब पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ उस समय श्री कृष्ण में ही मदीय लोको लीला भेषेन इस भाव। अब ये कृष्ण की जिस समय कथा करते हैं उस समय नाविंदन भाव वेदनाम एक श्लोक आया। ये स्थिति का प्रसंग चल रहा है, स्थिति का ध्यान रखना, ये स्थिति का प्रसंग चल रहा है कि इति नंदादेव गोपा राम कृष्ण कथा मुदा। इस प्रकार नंदादिक जितने भी गोप हैं वे राम कृष्ण की कथा को आनंद पूर्वक गाते हुए कुर्वंतो रम मानस्यो, और यहाँ पर ही ऐसे करते हुए सदा सदा श्री कृष्ण की कथा करते हुए ही नाविंदन भव वेदनाम। संसार कैसा है, संसार कितनी वेदना है इसको नहीं जानते हैं और पुत्र स्नेह में ही पुत्र की कथा ही कहने लगते हैं। और कभी कभी बड़े मजे से श्री उपनंद गोप कहते हैं कि भाई हम ब्रज में पहले कैसी सुंदर भक्ति थी नारायण की, जगह जगह नारायण के जागरण होते, जगह जगह एकादशी व्रत होता, रात भर कहीं विष्णु की जयंती विष्णु के व्रत उनको करते थे, परंतु क्या करें हमारी कैसी दुर्दशा होती जा रही है, जब से नंद के लाला हुआ है तब से तो सब ब्रज की भक्ति चौका हो गई है, कोई नारायण का नाम नहीं लेता है। अब तो जिस चौपाल पे जाओ वहां पर यही चर्चा होती है, आज नंद के लाला ने ये कियो, आज लाला ने ये कियो, आज लाला ने यह मारो, आज लाला ने बाप अकासुर को मारो, आज अघासुर को मारो, बस यही चर्चा होती है, कोई नारायण का नाम नहीं लेता है। हाय हाय हम लोगों का कैसा अधपतन हो रहा है कि नारायण का नाम नहीं है। इसलिए नारायण पूर्व पिता जो हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप था उस पुण्य प्रताप के कारण श्री नारायण हमारी अभी तक खूब रक्षा करते रहे, परंतु अब हमारी भजन छूट गया है, भजन का बल नहीं रहा है हमारे पास में, इसलिए अब हमको स्वयं सावधान हो जाना चाहिए। बोले क्या करें, बोले अब महावन में मत रहो, महावन में उत्पात होने लगे। नारायण ने एक बार दो बार रक्षा कर दी, पूतना आई उसको मार दिया, शकट जो था उसको कैसे पलट गया, त्रावर्ष से बालक की रक्षा की। अब नारायण क्या तुम्हारे नौकर लग रहे हैं क्या कि सदा तुम्हारी रक्षा में पहरेदारी करते रहेंगे, अब हमको स्वयं सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास में भजन का बल है नहीं, इसलिए अब व्यवहार का बल देखते हुए जहाँ सुरक्षित जगह है वहाँ हमको जल्दी से माइग्रेट हो जाना चाहिए, अपने स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर के श्री ब्रजराज नंदबाबा उपनंद गोप वे महावन से वृंदावन में आ गए। बोल भाई महावन में पूतनाएं उड़ रही हैं, त्रावर्त आंधी बहुत ज्यादा आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, कहीं पृथ्वी हिल रही है, वृक्ष गिर रहे हैं, भाई यहाँ पर अब ठीक नहीं है, यहाँ पर उतनी बढ़िया जो परिवेश है वो वातावरण नहीं है, अब वृंदावन सुरक्षित जगह है इसलिए चलो हम सुरक्षित जगह, हम तो वैसे भी खाना बदोस्त हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर चलेंगे। तो महावन से फिर वृंदावन आ गए, वृंदावन से फिर नंदगाम चले गए ब्रजवासी, इस तरह चलते हुए चले जा रहे। तो नाविंदन भव वेदनाम कृष्ण चर्चा में इतने डूब गए जैसे एक गृहस्थी अपने बालक की चर्चा में इतना डूबा रहता है कि वो अन्य किसी वस्तु को नहीं मानता है, और दुख पाते हुए भी दुख में भी वह अपने परिवार के साथ में ही सदा जुड़ा रहता है। ऐसे ही नाविंदन भव वेदनाम इन ब्रजवासियों ने कृष्ण आनंद में कृष्ण सेवा में आनंद लिया और संसार कितना कष्टकर है, गृहस्थी में रहने पर कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसको इन्होंने नहीं जाना। यद धर्मार्थ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है, अब ये स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि यद धर्मार्थ सुरत प्रयात्म तन्या प्राणाश्रयास तत्कृते, इन ब्रजवासियों के धर्म अर्थ सुरत प्रिय, आत्मा माने शरीर, प्राण आशय माने इच्छा, सब कृष्ण के लिए, इतनी कृष्ण में तन्मयता है। तो ये स्थिति की बात हुई, श्री कृष्ण में ही इन्होंने अपने सारी इच्छाओं को रख दिया। वराह पुराण में भी इसलिए श्री वृंदावन का वर्णन इस तरह, ब्रजमंडल का वर्णन इस तरह किया है कि कहाँ स्थित हैं, ये स्थिति का वर्णन चल रहा है कि कहाँ स्थित हैं, बोले श्री वृंदावन नित्य होकर के विराजमान है। अब उस वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं कि तत्रापि महाश्चर्यं पश्यन्ते पंडिता नरा, कि ब्रज में आज भी कुछ वस्तुएं बड़ी अलौकिक दिखती हैं, पंडित ब्रज में महा आश्चर्य को देखते हैं। अब ये मिराकल्स जो है ना, ये आम आदमी को मोहित करने में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जरा सा फेसबुक पे डाल दो, जरा सा कहीं मोबाइल पे डाल दो कि भाई अमुक जगह पर ठाकुर जी के प्रसादी जो चवाया हुआ पान मिलता है और चवाई हुई दातन मिलती है, हल्ला मचाए, भीड़ लग जाए। तो मिराकल जो है वो कहीं आकर्षित करता है, सत्य है, झूठ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो मन बोलते मिराकल जो है वो मिराकल आदमी को जल्दी से, जादू जो है वो आकर्षित करने के लिए बहुत जल्दी है, और जहाँ चमत्कार है वहाँ पर नमस्कार है। तो ये, और चमत्कार नहीं है तो कोई कितना भी बड़ा संत हो उसके पास में भीड़ नहीं, और कोई चमत्कार है तो माने उसके पास में भीड़ की भीड़ और प्रश्न करने वालों की भीड़ लग जाए, जहाँ जाए वहाँ पे भीड़ खड़ी हो जाए। तो ये बात है, चमत्कार की महिमा है सब जगह। तो वही कह रहे हैं कि काली हृद पूर्व में एक कदम्ब नाम, कदम्ब का महान वृक्ष है। काली हृद पूर्वेणो कदम्बो महितो द्रुमा, काली हृद के पास में पुराना एक कदम्ब का वृक्ष है, इसमें सैकड़ों शाखाएं हैं, सुगंध फूल हैं, और 12 मास ये ठंडी छाया देता है, खूब घना है, और 12 महीने फूलता है, और प्रभासंते दशों दिशाएं, दसों दिशाओं में इसकी सुगंध, काली हृद में जो कदम्ब वृक्ष है उसकी सुगंध चारों ओर बिखरती है। वृंदावन में पहले बचपन में हमने भी बहुत से वृक्ष देखे, अब सेवा कुंज में भी वो वृक्ष था, अब तो सूख गए, कदम के वृक्ष थे, माने पर बहुत पुराने वृक्ष, हाँ वो बहुत सारे वृक्ष देखे, का जो वृक्ष हाँ हाँ हाँ, वो अमृत कलश के वहाँ आए थे, वहाँ पर वो आए थे। उसमें एक आश्चर्य और बताता हूँ, हे वसुंधरे तुम सुनो, वराह भगवान पृथ्वी से कह रहे हैं, ये वराह पुराण जो है वो वृंदावन महिमा का बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, और उसमें हिरण्याक्ष कहीं बद नहीं है वराह पुराण में। परंतु पृथ्वी और वराह भगवान इनका संवाद है, हाँ, तो कह रहे हैं हे वसुंधरे, मैं वहाँ उस वृक्ष की एक विशेषता और बताता हूँ कि लभन्ते मंजा सिद्धिम मम कर्ण पारायण, मेरी कथा को जो वहाँ पर सुनते हैं उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसके पास में एक अशोक का वृक्ष है और वैशाख मास की द्वादशी के दिन वो खिलता है, वाह भाई वाह। सो वैशाखस्य मासस्य शुक्ल पक्षस्य द्वादशी सपुष्णते च मध्याह्ने, मध्याह्न में उस अशोक वृक्ष में फूल आते हैं। मम भक्त सुखावह, जो भक्तों को कहीं सुख देने वाले हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये स्थिति दिखा रहे हैं कि वृंदावन की एक झलक कहीं कहीं आज भी कुछ मिराकल्स के रूप में, कुछ आश्चर्य के रूप में कहीं दिखती है। ऐसे ही ब्रह्मकुंड जो हैं उसके विषय में कहा गया, हाँ पहले तो ऐसे ही सुनते रहे, परंतु तो आप ठीक है, माने ऐसे ही मान ही लेना चाहिए ठीक है। हाँ बहुत कैसा, देखो देखो पुरानी जो वस्तुएं हैं उसका निश्चय तो नहीं, ठीक है। विश्वास, विश्वास जगाना बहुत जल्दी बात है, विश्वास को डगाना तो बहुत मामूली बात है। तो ऐसे मान के चलना चाहिए। अब कितना व्यवहार में कितना दिख रहा है, या ठाकुर की इच्छा है वो कब किसके सामने दिखाता है, कितना नहीं दिखाता है, किसी वस्तु को कितना जनरल करके दिखाता है या कहीं स्पेसिफिक करके दिखाता है, ये ठाकुर की इच्छा है। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि वस्तु वैसी ही है परंतु अब उसको जनरल करके ठाकुर नहीं दिखा रहे हैं। कभी जनरल करके दिखाते थे, अब नहीं दिखा रहे। किसी कृपा करते तो अभी भी दिख जाता है। अभी यमुना का जल कितना निर्मल था, जमीन दिखती खूब। बचपन में हमारे घंटों यमुना जी में कूदे पड़े रहते हम लोग बचपन। अब कब माने यमुना जी तो यमुना जी है, अभी भी यमुना जी है भाई भाई, बात यह है। अब वृंदावनम द्वाश्रम वृंदया परिरक्षितम, बारहवा वन वृंदावन है, वृंदा देवी जी से अधिष्ठित है, जो ब्रह्म रुद्र इत्यादि वो भी जिसकी वंदना करते हैं। आदिवराह पुराण में कहा गया है कि कृष्ण क्रीड़ा सेतु वंदनम महापातक नाशनम, श्री कृष्ण ने इस वृंदावन में कहीं सेतु बंध बनाया, सेतु बंध की लीला की, और वो सेतु का कुछ भाग अभी भी कहीं बना हुआ है। हाँ, तो महापातक को नाश करने वाला है। हाँ, और बलवी तत्र क्रीड़ार्थम कृत्वा देवो गदा धरा, और वहाँ पर श्री कृष्ण ने कोई छज्जा भी है, उस छज्जे के ऊपर चढ़ करके कृष्ण यमुना जी में कूदे थे, तो बलवी भी वहाँ पर है। गोप कई सहित क्षण में एकम दिने दिने तत्व रमणार्थम ही नित्यम कालम से गच्छती। वहाँ पर श्री गदाधर माने बंशी बजाने वाले गोपों के साथ में कृष्ण क्रिया करते हुए विराजमान है। अब एक वचन और कहे गए, ये भक्त स्वामी सिंधु के वचन नहीं, उज्जलमणि के वचन है कि बत्सई बस तरी भिश्च, श्री कृष्ण बछड़ा बछिया गोप ग्वालों के साथ में तत्र क्रीड़ते कंसहा, श्री कंस को मारने वाले कृष्ण सना क्रीड़ा करते हैं। तो इसका मतलब है कि वृंदावन में दिव्य गोलोक विद्यमान हैं, और उसकी कुछ झलक ये इन्होंने कुछ प्रमाण दिए कि महापुरुषों ने उन वस्तुओं को देखा, उनकी दिव्यता अतिमानुषता कहीं अभी भी कुछ कुछ स्थानों पर कहीं कहीं दिखती है। किसी वृक्ष में एकाएक पुष्प आ जाते हैं, और वृंदावन जो है वो सदा सेवित होकर के विराजमान, ऐसे शास्त्रों में अनेक वचन मिलते हैं। इसलिए निष्कर्ष क्या, ये सारी बात कही क्यों जा रही है, इसलिए कही जा रही है कि अक्के चेन मधुबिंदे चो किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, यदि घर के पास में ही और अकौआ के झाड़ों के बीच में ही कहीं शहद मिल जाए तो पर्वत जाने की क्या जरूरत है। इसलिए यदि वृंदावन में दिव्य वृंदावन के दर्शन आज भी होते हैं, और शास्त्र इस वृंदावन की दिव्यता के कुछ उदाहरण पेश करता है कि वृंदावन में ऐसा एक वृक्ष है, ऐसी एक जगह है, ऐसे स्थान हैं, और शास्त्र ये प्रमाणित करते हैं यहाँ ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, ऐसा यदि कहीं कहा गया है तो फिर जैसे अक्के चेत अर्क के ऊपर अकौआ के ऊपर यदि शहद मिलता है तो फिर शहद पर्वत में जाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमको कहीं नहीं जाना है, हमको इसी वृंदावन में रहना है। ये निर्णय की बात हुई। ये सारी बातें शास्त्र के कुछ प्रमाण देकर के शास्त्र ऐसा करा। अब शास्त्र की बात को तो हम काटेंगे नहीं। इसलिए ये जो वृंदावन है दृश्यमान वृंदावन, इस दृश्यमान वृंदावन का ही आश्रय ग्रहण करो। इति न्यायेन समीपे लब्धे दूरगमन प्रक्रिया संगोपनार्थम संभवती। श्री कृष्ण ने भी वैकुंठ का दर्शन कराने के लिए वैकुंठ लेकर के नहीं गए, श्री कृष्ण यहाँ ही उस बात को लेकर के कहीं आ गए। तो अक्के चेन मधु बिंदे तो किमर्थम पर्वतम ब्रजेत। यदि अकौआ पर मधु मिल जाए तो फिर वृंदावन पर्वत में जाने की क्या आवश्यकता है। इस न्याय से दूरगमन प्रक्रिया श्री कृष्ण ने नहीं की और उन्होंने ब्रजवासियों को उनका कृष्ण वैकुंठ दर्शन इसी वृंदावन की सीमा में भद्रों पर करा दिया। ये कहने का मतलब है। अब श्री वृंदावन के विषय में बृहद गौतमी पुराण में बहुत सारी बातें कही गई हैं वृंदावन की महिमा में कि इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम। ये वृंदावन मेरा अपना धाम है जहाँ पर पशु पक्षी मृग कीट मनुष्य सब अमर रूप में अमर हैं। माने देवता ही यहाँ कीट पतंग होकर के कहीं निवास कर रहे हैं। देवता माने प्राकृत स्वर्ग के देवता नहीं, श्रीमद गोलोक के जो देवता हैं वे गोलोक के देवता यहाँ पर भी कीट पतंग होकर के विराजमान हैं। ये वसंत ममा धृष्णे मृतायांत ममालयम। इस वृंदावन में जो प्राण त्याग करता है, वृंदावन में जन्म हो जाए, वृंदावन में परण हो जाए, वृंदावन में मरण हो जाए, अथवा वृंदावन में लाकर के कोई राग डाल दे किसी भी प्रकार से, तो ते यांति ममालयम, उनको मेरे धाम की ही प्राप्ति होती है। हाँ बस यही है, दीक्षा हो जाए, विवाह हो जाए, जन्म मरण परण विवाह और कहीं और कुछ भी नहीं हो तो ला करके यहाँ पर कहीं पुष्प डाल दिए जाए वृंदावन में, तब भी कल्याण हो जाए। तत्र गोप कन्याश निवसंत ममाले, जो गोप कन्याएं हैं वे सब योगिनी होकर के विराजमान हैं, वे यहाँ पर निवास कर रही हैं। माने देवताओं के अंश अवतार काल में आए पंचयोजन में वास्ते। बड़ा सुंदर ये श्लोक है, प्राय माने इसका उदाहरण देते हैं कि पांच योजन का ये वृंदावन है, मेरा देह ही है। पंचयोजन में वास्ते वनम में देह रूप कम, मेरा देह है। कालिंदियम सुषुम्नाक्षा, और यहाँ पर जो यमुना बीच में बह रही है वो सुषुम्ना नाड़ी के समान है। परमामृत वाहिनी, जो परम अमृत को वहन कर रही है, अमृत को ले जाने वाली है। अत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपतः, यहाँ पर देवता कहीं सूक्ष्म रूप में देवता भी निवास करना चाहते हैं। ब्रह्मा को निवास दिया नहीं ठाकुर ने, हाँ ब्रह्मा ने कही कि कब मेरा, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, बछड़ा बालक जब चौराए कि मुझे तद्भूर्य भाग्य ए जन्म किमप्य टव्याम, कि मुझे इस वृंदावन में कोई सा भी जन्म दे दो, माने कीट पतंग का जन्म भी दे दो, कीड़ा मकोड़ा बना करके भी जन्म दे दो। अब कहाँ ब्रह्मा कहाँ कीड़ा बनना चाह रहे हैं, ब्रह्मा से बढ़कर के कोई शरीर हो नहीं सकता है, परंतु ब्रह्मा चाह रहे हैं तद्भूर भाग्य ये जन्म किमपि अटव्याम, कोई भी जन्म मिल जाए मुझे, कि इन ब्रजवासियों की रज मुझे सना मिलती रहे, चर रज मेरे सिर पर पड़ती रहे, गुलमलता औषधि होकर के ही कहीं जन्म हो। और ठाकुर ने मना कर दिया, ना एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट, आगे पीछे बिल्कुल काट दी। बोले नहीं अभी नहीं मिलेगा, हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, अभी तुम अपना ऑफिस जो है उसको कैरी ऑन करो, तुम्हारा ब्रह्मा का जो पद है उसको चलाओ, अभी हम नए आदमी को कहाँ ढूंढेंगे, तो जब तक कोई नया आदमी नहीं मिलता है तब तक चलो कैरी ऑन करो अपना। ब्रह्मा अपना सब मुँह लेकर के रह गए। वो ब्रह्मा यहाँ पर तप कर रही, तप कर रहे, तप कर रहे, तप कर रहे, तप कर रहे, वही वही ठीक है। मैंने अभिलाषा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों पर्वत हैं ब्रज के, गोवर्धन शिवों का कृष्ण हो गए, विष्णु हो गए, और नंदगाम जो है वो शिव हैं नंदीश्वर, और बरसाना जो है वो ब्रह्म पर्वत कहलाता है। तो ठीक है, यहाँ पर निवास कर रहे हैं, परंतु सेवा करना चाह रहे थे। तो कालिंदियम सुषुम्नाक्षा, कालिंदी सुषुम्ना है, अमृत को बहने वाली है। अत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपतः, सर्व वेद मैश्चाहम न त्यजामि वनम क्वचित, मैं सब देवताओं में विद्यमान हूँ, वृंदावन का कभी त्याग करता नहीं हूँ। आविर्भाव तिरोभाव भवेन मेत्र योगे योगे, मेरा आविर्भाव तिरोभाव केवल मात्र इस ब्रज में होता है, कभी प्रकट हो जाता हूँ कभी छिप जाता हूँ, तो आविर्भाव तिरोभाव मात्र है, तेजोमय होकर के विराजमान है। अब गोपालोत्तर तापनी में भी एक वचन दे रहे हैं, ये इस वृंदावन की स्थिति और नित्यता दिखाने के लिए स्थिति का प्रसंग चल रहा है कि स्थिति में ब्रजवासी सदा विराजमान है। इस वृंदावन की स्थिति दिखाने के लिए कह रहे हैं कि गोपालोत्तर तापनी में श्री राधिका कवि दुर्वासा से पूछती हैं और दुर्वासा उत्तर देते हैं कि जन्म जराभ्याम भिन्नः स्थाणु अयम अच्छेद्योयम। ये वृंदावन जन्म जरा से, जन्म वृद्धावस्था से मुक्त होकर के ये स्थाणु माने स्थायी होकर के अच्छेद्य होकर के ये वृंदावन विराजमान है। ये वृंदावन असौ सौर्य तिष्ठति योसौ गोपनम पालयति। मैं असौ सौर्य तिष्ठति, सूर्य यहाँ पर स्थित है, योसौ गोपान पालयति। मैं अब कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कैसा हूँ जो सूर्य में स्थित हूँ। यो असौ गोपान पालयति, जो गोपों का पालन करता है। यो असौ गोपेशु तिष्ठति, जो मैं गोपों में व्याप्त हूँ। योसौ सर्व देवेशु तिष्ठति, सर्व वेद ही गीयते, सारे वेद भी गायन करते हैं। योसौ सर्वभूतेषु आविश्य, प्राणियों के भीतर भी अंतर्यामी होकर के श्री कृष्ण जो विद्यमान हैं। हे राधिके तुम चिंता मत करो, श्रीमती से कह रहे हैं, श्रीमती जी से कह रहे हैं, श्रीमती मतलब श्री राधिका, राधिका प्रसंग जो है वो राधिका का है, वहाँ पर गांधर्वा उसका नाम दिया है, श्री राधिका का नाम गांधर्वा दिया है। तो गांधर्वा जी से कह रहे हैं, गांधर्विका से कह रहे हैं कि ऐसा जो परतत्व है वो परतत्व सोहि वो स्वामी भवती, वो तुम्हारा पति होगा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, ये राधा ने दुर्वासा ऋषि से पूछा कि हे दुर्वासा ऋषि, आप हमारा स्वरूप क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है इसका वर्णन करो। उस समय दुर्वासा ऋषि ये उपदेश दे रहे हैं कि वे वो कृष्ण तुम्हारे स्वामी होंगे। ये भी वरदान दिया था तुम्हारा हाथ से जो बना है वो खाएंगे। हाँ बस, और ये दिया। सौरी का मतलब है यमुना, यहाँ पर यमुना विराजमान है और वृंदावन भी विराजमान है, इसलिए श्री दंतवक्र का वध करके ब्रज में आकर के श्री कृष्ण प्रकाश विशेष से सब ब्रजवासियों के साथ में नंद नंदन होकर के नित्य विराजमान हुए। नित्य अवस्थिति ही कृत्येव अवगतम, श्री कृष्ण की दंत वक्र के वध के बाद में नित्य अवस्थिति है यही समझना चाहिए। अतएव वृंदावन लीलायाम तस्य निहित कंसताच निर्दिष्टा पातालखंडे। वृंदावन लीला में कृष्ण कंस मार कर के आए, पातालखंड में भी कहा कि अहो अभाग्यम लोकस्य न पीतम यमुना जलम। संसार बड़ा अभागी है जिसने यमुना जल का पान नहीं किया। गोप गोपिका संगे यह तक क्रीडति कंसहा। क्रीडति वर्तमान काल का प्रयोग है, ये प्रेजेंट का प्रयोग है, जहाँ कृष्ण आज भी क्रीड़ा करते हैं। अक्रीडत नहीं कहा है, क्रीडति ये लख लकार का प्रयोग दिखा रहा है कि यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। बोधायन कर्म विपाक में भी ये कहा गया है, बोधायन ऋषि ने कर्म विपाक कहते हैं, हमने पुण्य या पाप जो किए उनका जो फल मिलेगा उसका नाम विपाक है। और कर्म विपाक का वर्णन 18 पुराणों में प्राप्त है, मन नरक का वर्णन कि पाप करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है, ये सभी पुराणों में ये कर्म विपाक का वर्णन जरूर जरूर वर्णन किया गया है। तो उसमें ये कहा गया गो गोपावृत गोविंदा राधने गोपीजन बल्लभ, हे बल गोपीजन बल्लभेश, हे कंसारो सुर मारने वाले, हे त्रिदशेंद्र माने देवताओं के द्वारा बंद, आपकी जय हो जय हो। इसी प्रकार वीर रस में लीला युद्ध जो है, उस लीला युद्ध का वर्णन करते हुए भी वहाँ पर कहा गया है कि हे प्रोत्साहयति तराम किमाग्रहेण माम केशसूदनो बिंदन अपे भद्रसेनो। अरे कृष्ण रहने दे, ज़्यादा बड़बड़ के बात मत कर, मेरा नाम भद्रसेन है, अभी तुझे ऐसी पटक लगाऊंगा कि फिर तू उठ भी नहीं सकेगा। ऐसे भद्रसेन श्री कृष्ण से वीर रस में कह रहे हैं। ऐसी लीला विराजमान है। किसी ग्रंथ में तीन प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया है, एक ब्रज लीला, दूसरी ब्रज त्यागमयी लीला और तीसरी पुर लीला। ठीक है, ब्रज मथुरा द्वारका ये तीनों लीलाएं कहीं वर्णन की गई हैं। इनके श्रोता भी तीन प्रकार के हैं, ब्रजनानुक श्रोता, पुरजनानुक और एक तटस्थ। जो तटस्थ हैं वो ब्रज मथुरा द्वारका तीनों लीलाओं को सुनेंगे। नहीं, ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भागवत का, मतलब विशेषण बता रहे हैं क्या? हाँ, ये भागवत में भी यही लीलाएं वर्णन किए। हाँ भाव, ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि किंचित अत्र ग्रंथे, माने इस ग्रंथ में, माने माने भक्तसाम सिंधु में भी तीन प्रकार की लीलाएं वर्णन की गई हैं। इनमें ब्रज लीला, ब्रज से जाने की लीला और फिर पुर लीला, ये तीन तरह की लीला हैं। तो सामान्य जो ब्रजानुग, पुरजनानुग और तटस्थ, ये तीनों जने तीन प्रकार के इसके श्रोता हैं। जो तटस्थ हैं वे तो तीनों लीलाओं को श्रवण करेंगे, जो अप्रकट वृंदावन के लोग हैं वे केवल नित्य वृंदावन की लीला का ही स्मरण करेंगे, और दूसरी लीला कहीं स्मरण में आए परंतु उनका आस्वादन नहीं है, उनका केवल याद कर लेंगे, उसका विचार नहीं करेंगे। और जो पुरजनानुग जन हैं वे पुरजनानुग ये विचार करेंगे कि पहले हमारे पास में थे, अब लौट करके श्री कृष्ण ब्रज में भी जाते आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये यहाँ आए थे और वे अब ब्रज में चले गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रज लीला तो नित्य है और ब्रज के जनों को कहीं दूसरे के जाने की जरूरत नहीं है, परंतु दूसरे जो जन हैं पुर वाले, वे जरूर ये विचार करते हैं कि ये कहीं एक स्वरूप से हमारे हैं, एक स्वरूप से ब्रज से आए थे, ब्रज लौट करके गए हैं, और इस प्रकार स्थिति सदा सदा बनी हुई है। तो तटस्थ जो हैं उनके लिए सारी लीलाएं सुपोषक हैं, जो पुरजन हैं वे ब्रज लीला में ज़्यादा आनंद लेते हैं, और जो ब्रजवासी जन हैं वो ब्रज लीला के अलावा और कोई दूसरा आनंद लेते ही नहीं हैं, वे ब्रज में ही स्थित हैं। पुरजन माने मथुरा द्वारका के, मथुरा द्वार के वे मानते हैं यहाँ ब्रज लीला ज़्यादा है और ब्रज लीला सुनकर के उनको ज़्यादा आनंद आता है, परंतु जो ब्रज के जन हैं उनको मथुरा लीला सुनने में कोई आनंद नहीं आता है। जो ब्रजवासी जन हैं उनको मथुरा द्वारका की लीला में कोई आनंद नहीं, मथुरावासी द्वारका वासियों को ब्रज की लीला में आनंद है, और जो तटस्थ मन साधक जन हैं वे तो तीनों लीलाओं को माथे रखेंगे। भाई द्वारका की रुक्मणी जी भी माथे और मथुरा की कुब्जा जी भी माथे, उनके भी वंदना करेंगे, परंतु ब्रज वाले वे द्वारका कुब्जा की हंसी करेंगे और ब्रज वाले कुब्जा की भी और रुक्मणी की, तीनों की हंसी, दोनों की हंसी करेंगे। तो ये अपूर्व लीला लीला है, और ये इस प्रकार ब्रज में, अब यहाँ पर कई प्रमाण दिए कि इन ब्रजवासियों के आप सदा ऋणी होकर के ही रहेंगे, ये प्रमाण दिए, और मथुरा द्वारका इन दोनों में तो कृष्ण की नित्य, मथुरा द्वारका में भी अवस्थिति है, जैसे ब्रज में ये स्थिति दिखाई ऐसे मथुरा में भी इस स्थिति है और द्वारका में भी है। मथुरा के विषय में कहा गया मथुरा भगवान यत्रो नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा में भी कृष्ण निरंतर विराजमान हैं, और तो नित्यम सन्निहित तत्र भगवान मधुसूदन। द्वारका की भी नित्य स्थिति को बताई कि वर्जे त्वा महाराज श्रीमद भगवदालयम नित्यम सन्निहित तत्र भगवान मधुसूदन, कि समुद्र ने द्वारका के बाहरी भाग को तो डुबो दिया परंतु जो नित्य द्वारका है वो नित्य द्वारका में आज भी कृष्ण विराजमान है, ऐसा यहाँ पर दिखाया। तो इस प्रकार ये संयोग, ये इसमें विशेष हो तो उज्ज्वल नीलमणि का जो लोचन रोशनी टीका है उसका संयोग वियोग स्थिति उसको देखना चाहिए वहाँ पर उज्ज्वल नीलमणि में, और उसका कुछ भाग, ये तत्वतः वहीं का भाग है जिसको यहाँ पर प्रस्तुत किया, और श्री कृष्ण नित्य स्थिति में विराजमान हैं, ये बात हुई कि पहले अप्राप्ति हुई, फिर सिद्धि हुई, फिर तुष्टि हुई, और तुष्टि के बाद में फिर स्थिति हुई। श्री ब्रज में कृष्ण नित्य नित्य स्थित हैं, और जब हम वृंदावन में स्थित हैं तो यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के निज धाम में ही स्थित हैं। और यहाँ यदि नित्य अधिक से अधिक निवास होगा, तो अधिक से अधिक निवास होने पर श्री राधा रानी फिर ये समझ लेंगे अब तो ये मेरे से चिपक ही गया है, छोड़ के जाएगा ही नहीं, यहाँ आ गया है, तो फिर राधा रानी सब तरह से पालन करेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय। हाँ कल कल कल गीत गो, हाँ आज बिहार जी का प्रकट दिवस, हाँ राम जान की विवाह हुआ। ये कि श्री हरदास जी के भतीजे हैं शायद, वे क्या नाम है उनका, विट्ठल विपुल जी, उनके परिवार के में भी कहीं काकतागों में भतीजे हैं, उनके शिष्य भी हैं विट्ठल विपुल जी। श्री हरदास जी पहले तो सारा बंदी था, वृंदावनी था, तो वहाँ पर किसी एक कुंज में के सामने आकर के रोज प्रणाम करते थे। उनके साथ में उनके शिष्य ये विट्ठल विपुल जी संग संग चलते थे। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे, इस कुंज के सामने क्यों रोज यहाँ पर प्रणाम क्यों करते हैं, कोई खास बात है क्या? तो एक दिन उन्होंने अनुमति दी कि जाओ बेटा। तो श्री विट्ठल जी जैसे ही कुंज में पधारे, वहाँ पे दिव्य प्रकाश देखा, और दिव्य प्रकाश देख करके श्री प्रिया लाल का दर्शन किया, लौट करके आई। हाँ हाँ नहीं, भीतर जाते ही नहीं थे, वे बाहर से ही प्रणाम करते थे। हाँ उसे विशेष रूप से, विशेष रूप से कृपा की, तो भीतर गए तो उन्होंने कहा, देखा विचित्र नहीं भरा है, जब तक छूंगा नहीं तब तक चित्त नहीं भरेगा, उनको ग्रहण नहीं करूंगा तब तक चित्त नहीं करूंगा। और वो स्वरूप ऐसा है कि उसके छूने की और उसकी सेवा करने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने कहा जाओ ले आओ। तो जैसे ही भीतर गए, वैसे ही श्री प्रिया लिंगित श्री बांके बिहारी युगनध स्वरूप में उनको लेकर के बाहर आए। और बाहर आए तो ने कहा अब ये कृपा करके बाहर पधारे हैं, तुम्हारे हाथ में आ गए हैं और पधारे हैं, तो अब इनकी सेवा प्रारंभ कर। तो उस समय सेवा प्रारंभ की गई, वहीं बिहारी जी को विराजमान करके निधवन में, और वहाँ पर सेवा की गई। सेवा ग्रहण करने के बाद में फिर बाद में जो कुछ गृहस्थ और कुछ विरक्त ये दो शिष्य थे, तो उन गृहस्थों ने फिर ये कहा कि नहीं, ये ठाकुर जी तो हमारे हैं और हम बाबा जी को नहीं देंगे। तो उस समय जबरदस्ती माने सेवा का इतना आग्रह रहा उन लोगों का, बंदनी है, तो वे सेवक परिवार कहीं छीन करके बिहारी जी को ले आया वहाँ से। उसमें तो कहीं माने अस्त्र का प्रयोग भी हुआ वहाँ पर, और छीन करके बिहारी जी को फिर लाए, अपने यहाँ पर रखा। फिर बाद में बिहारी जी का मंदिर बना। बिहारी जी का मंदिर में पहले जहाँ एंट्री करते हैं उसके सामने वाली जो दीवार है वो है, वहाँ पर सामने ठाकुर जी विराजमान थे। फिर बाद में बिहारी जी को बगल में इधर दाहिनी ओर पधारा गया, पहले बिल्कुल दरवाजे के सामने ही थे तिवारी में बिहारी जी विराजमान थे, फिर बाद में बिहारी जी यहाँ पर पधराए गए, बगल वाले उसमें पधराए गए। बिहारी जी में जैसे सब जगह मंगला होती थी, इसी तरह से वो ही 4 बजे पर मंगला होती थी, और पुजारी अपने घर से ही कुछ बना करके ले आते तो परांठे परांठे ठाकुर जी के बिहारी जी का भोग लग जाता था आनंद से उसको। तो वहाँ पर एक वृद्ध सेवक था द्वार के ऊपर, पहरे पे मंदिर में रहता था। तो जैसे ही चारवे पे मंगला कराने के लिए आए, उसने कहा अरे इतनी जल्दी आए गए, अभी अभी आए के तो सोए हैं ठाकुर जी, रात सो आए इतनी देर में, और अभी अभी आकर के तो सोए हैं, अभी तो जरा सी नींद लगी होगी और तुम जगा दोगे उनको। तब से नियम हो गया कि नहीं, बिहारी जी जो हैं उनकी मंगला नहीं होगी, मंगला भीतर ही होगी, और बिहारी जी देर से जागेंगे 8:30 बजे पे, फिर श्रृंगार आरती जो है वो श्रृंगार आरती में बिहारी जी के दर्शन उस समय खुलते हैं, तो श्रृंगार आरती जो है उसका दर्शन किया। फिर परिवार में जो विभाजन है वो सेवा के अनुसार विभाजन हुआ वहाँ पर। कई जगह तो जो विभाजन होता है वो दिनों के अनुसार होता है कि इतने दिन ये सेवा करेंगे इतने दिन ये सेवा, परंतु बिहार जी में जो सेवा का विभाजन हुआ वो श्रृंगार आरती वाले गुसाई अलग हुए, राजभोगी अलग हुए, संध्या आरती वाले अलग हुए और शयन आरती वाले अलग हुए। तो शयन आरती जो है वो उसके उसका परिवार समाप्त हो गया, जब परिवार नहीं चला तो वो श्रृंगार आरती वाले जो परिवार हैं उनमें मिले। और आजकल भी मानी जो सेवा का क्रम है वो सेवा का क्रम वहाँ पर बिहार जी में वो सेवा क्रम से है कि ये श्रृंगार सेवाधिकारी हैं, ये राजभोग सेवाधिकारी हैं, ये शयन सेवाधिकारी हैं, इस तरह का जो विभाजन है वो विभाजन आज भी चल रहा है और उसी तरह से बिहार जी की सेवा चल रही है। वहाँ पर बाद में जो पद्धति रही वो बाबा जी पने की शुरू शुरू में पद्धति रही, पहले जो पद्धति रही और उनमें बिहारीन देव जी इत्यादि जो रहे उनके, वे तो कहीं सेनापति रहे, तो कहते हैं कि बिहारीन देव जी के एक हाथ नहीं था, युद्ध में कहीं हाथ कट गया था बिहारीन देव जी। फिर उनका जो ये लीला मतलब यमुना जी में स्नान करने गए थे मतलब, हाँ वो वो वो वो हैं, पर वो बिहारीन देव जी, परंतु उनके हाथ नहीं था इसलिए बिहारी जी में आरती करते समय घंटा नहीं बजे, भूसा आता ही नहीं, घंटा कैसे बजे, तो केवल आरती आरती जो है वो आरती हो, केवल एक दिन जन्माष्टमी के दिन ही वहाँ पर वाद्य जो हैं वो मंदिर के अंदर बजते हैं, नहीं तो आरती के समय घंटा नहीं बजता है वहाँ पर। तो ऐसी कुछ सेवाएँ बन गई, और क्योंकि बाबा जी साई सेवा थी, जितना हुआ एक दिन मुकुट धरा दिया, एक दिन बस झूला हिडोला झूला दिया, और फिर तो वो एक एक दिन की सारी सेवा हो गई, एक दिन ही चरण दर्शन हो गए, एक दिन चंदन धरा दिया, तो वो सेवा जो है वो इस तरह की सेवा पद्धति वहाँ प्रकट। तो ब्याज जी पढ़ते और ठाकुर जी का पर्दा ये है कि मैंने कहीं हमारी नज़र नहीं लग जाए, क्योंकि नुकुंज के ठाकुर जी हैं और सबके सामने ये दर्शन हो गए तो नुकुंज के विलास में उनको असुविधा होगी, इसलिए जल्दी से पर्दा हटा करके सखीगण जरा से दर्शन करा करके पर्दा लगा दें। और ब्याज जी की बड़ी महिमा और स्वामी जी की बड़ी महिमा रही, कभी अकबर आया उसने कोई दी बोले मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो वो एक जब काशकेशी घाट का एक सीढ़ी टूटी हुई दिखा दी तो उसने कहा इसमें तो मेरा सारा दौलत लग जाएगी, तब भी खजाना तब भी ये नहीं बन सकती है, इसका इसकी मरम्मत नहीं करा सकते हूँ, ऐसे दिव्य वृंदावन का। और वहाँ पर यमुना रज में उन्होंने पूरा जल अतर डाल दिया और उसकी सुगंध से माने मंदिर जो है वो यहाँ पर निधवन निधवन में पूरा चमक गया। तो ऐसी बहुत सारी दिव्य लीलाएं भी, हाँ पहले पहले पहले मुद्राएं प्रकट करते थे पांच, फिर बाद में जब उनमें से चोरी होने लगी तब वो मुद्राएं देना बंद कर दिया भैया जी ने। आप तो फिर छुपा करके देने की जरूरत है, आप तो वैसे ही मुद्राएं बरस रही है। जमीन भी अभी मदन मोहन मंदिर का ही अंडर में है, मतलब बस यही बात है। मुख्य मंदिर तो जितनी भी वृंदावन की संपत्ति है वो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की है, और अकबर ने जो संपत्ति दी उसमें बिहारी जी राधा वल्लभ जी को बहुत थोड़ी थोड़ी सी भूमि दी है और गोविंद देव जी को बहुत बड़ी भूमि दी है, तो माफीनामा जो है वो गोविंद देव जी का ज़्यादा है और गोपीनाथ जी का ज़्यादा है, पूरा गोपीनाथ बाजार है, गोविंद बाग है। बिहार जी का भी ये बगीचा ही था, वो फिर ग्वालियर के जो राजा हैं सिंधिया उन सिंधियाओं ने बिहारी जी की बहुत सेवा की, और सिंधियाओं ने फिर वहाँ ब्यास घेरा और ये तुम्हारे गौतम पाड़ा ये वहाँ पर बसाए, और बिहारीपुरा वो बसाया, और बिहारी जी का जो बगीचा है वो ही फिर बिहारीपुरा कहलाया, और उसमें अभी भी दो सिंचाई के बड़े बहुत बड़े बड़े कुआ हैं। अभी कुआ है, अब तो थोड़ा सा ढकटुक गया है, परंतु तो कुआ जो था वो सिंचाई का था, वो बगीचा था बिहारी का। फिर बगीचे में प्लॉट कट कट करके जिसने जहाँ जहाँ आए वहाँ पे मकान बन गए, फिर पूरा बस्ती बन, वहाँ पर मोहल्ला बस गया। राम जानकी का आज विवाह सुना जाता है कि रुक्मणी कृष्ण का भी विवाह आज हुआ। हाँ आज ही, आज ही, आज ही, हाँ आज ही, आज ही, और राम जानकी विवाह नहीं नहीं रुक्मणी कृष्ण का भी, हाँ वो भी आज ही है, रुक्मणी रुक्मणी विवाह भी आज है, आज ही। राधा रानी का स्वरूप नहीं है ना, इसलिए और बिना कृष्ण राधिका की सेवा होगी नहीं। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चयित, जब एक बार ध्याय वापिस अभित पात की, तो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और बिहारी जी, ये तीनों में और शीना जी, इन तीनों में और गिराज जी, ये सब इनमें फिर नाम सेवा पधराई गई। श्री राधा नाम लिख करके सोने की किसी टिकड़ी में और उसको रखा गया, और उसकी सेवा नाम सेवा, और नाम और नामी में भेद है नहीं। और जगन्नाथ जी सब राधालिंग स्वरूप है, सब राधामण जी की ये है। राधामण जी के साथ में कहते हैं कि राधा प्रिया जी को पधराया भी गया, परंतु राधामण जी कुआ में धक्का दे दिया दो बार। वो औरंगजेब के समय मन आक्रमण जब हुए तब राधामण जी को छपाया गया। राधामण जी उतने प्रसिद्ध भी नहीं थे, छोटे ठाकुर जी भी हैं, तो माने स्वरूप छोटा सा ही है, और उतनी प्रसिद्धि थी नहीं। बाबा जी के पास में है, परंतु हाँ ठीक है, थोड़ी प्रसिद्धि होने लगी थी, तो उसको छपाई थी, और उस समय कुआ में ही छपा करके लटका करके कुआ में रख दिया उनमें कहीं, और पुजारी आते कुआ से जैसी डोरी खींची, भोग लगाया, और फिर कुआ में ही छपा करके ठाकुर जी को छपा दिया गया। फिर जब आक्रमण निकल गए, ऐसे दो चार दिन ऐसे ही सेवा हुई, और कहते हैं वो स्वामी जी पधराई गई तो स्वामी जी को रखा नहीं, वो उन्हें फेंक दिया, बोले ये तो मैं तो इनको अपने हृदय से चिपका करके ही रखूँगा, अलग से स्वरूप नहीं। तो राधा लिंगित होकर के श्री राधामण विराजमान। अश्विना जी का भी ऐसे ही, गिराज जी ऐसे, गिराज जी का स्वरूप भी राधा लिंगित स्वरूप है, जगन्नाथ जी का स्वरूप भी राधा लिंगित स्वरूप है, ऐसे ही। ये प्रसाद हाँ हाँ बाकी हाँ, परंतु शास्त्र में गोविंद है, वृंदावन की पहचान गोविंद से है। गोविंद माने जो चार विष्णु हैं उनमें हरदेव, गोविंद देव, माने ये जो बलदेव और केशव देव, ये जो हैं वो विष्णु गोविंद जी ज़्यादा, और वृंदावन के साथ में गोविंद जी की शास्त्र में गोविंद जी की महिमा ज़्यादा है। बिहारी जी का नाम पुराने शास्त्रों में कम है नहीं, बिहार के रूप में है, परंतु गोविंददेव जी का नाम ही ज़्यादा है। मुख्य तो वृंदावन गोविंद गोविंददेव जी, गोविंदाधिष्ठित क्षेत्र को वृंदावन कहा गया, वृंदावन की जो परिभाषा दी गई बोल गोविंद अधिकृत क्षेत्र वृंदावन है। हाँ हाँ बात सही है, सिद्ध हाँ गोविंद जी, गोविंद जी मध्यान्ह लीला जो है उसमें भी ध्यान गोविंद का ही है। दिव्य भंडारण निकल्प दुर्माते श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो, तो मध्यान्ह योगपीठ में गोविंद का ध्यान। और जो संबंध तत्व है उसके लिए श्री मदन मोहन, और प्रयोजन तत्व के लिए श्री गोपीनाथ। यद्य पुराने शास्त्र में तो नहीं है, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष रूप से ये इस बात को कही, उन्होंने अनुभव किया, तो महापुरुषों के वचन मान गोपीनाथ जी, प्रयोजन तत्व, प्रयोजन तत्व गोपीनाथ। जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे गौर हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय।